بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. ñi tambali di sant sun borom subhanahu wa ta'ala ci xéewalam yim ni xéewale mu baaxé ñu amaat ba ndaje ci jakam ji di julli ci sangu yonenti di Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ñaan sun borom mu yok ko xéewal ak mucc defal ko sahaba ya ak wa kërëm ak bolem ku jaar seen tank ya bay la yawmiddin gannaaw ba ñi ngi delu ci waat ci kitab tawhid li Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Tay buntu bi ni jël moy buntu bi mu tuddé né babu ma jaa fi munkiri al qadar. Buntu bi wax ci li ñew ci ñi wéddi dogal bab ab buntu ma jaa ci li dik fi munkiri ñi wéddi al qadari dogal. Mu né ñi nga xamné dañuy wéddi dogal loolu lañ mo fi ñew ci lo xamanteni luñ mëna japp la. Ndax comme niñ ko xamé dogal moy dogaluk yalla li yalla dogal lolou dafa bokku gëm ko dafa bokku ci ponki ngam yalla yi ba nga xamanteni ki nga xamné moy jibril alayhi salam fekk na yunus alayhi salam tok ak sahaba yi wa alaykum assalam wa rahmatullah ci li nga xamné jibril alayhi salam laaj na sang bi ne ko lan moy al iman. Mom sun yonent Allah daf ko ne al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. Non la ko sun yonent bi xamale ngëm. Mu ne ko ngëm moy nga gëm yalla gëm ay malaakam gëm téré ya gëm yonente ya gëm bis bu mujju ba nga gëm dogal dogal bu baax ak dogal bu bon. Kon jurom bennelu ponk ci ngam yalla moy nga gëm dogal mu xamal fofu tamit ne dogal man na neex ko man na naqari dogalu yalla man na ñew tombek lila gënal ko man na ñew tombek lo xamne neexu la wante lu mu ci manti do rek dang kay gëm. Kon gannaaw dafa bok ci ponk ngam yalla nak kon ñak ko gëm lolu musiba la ndax dañ ne ponk moy lo xamne manul ñak sunne mbar mi ñent keno la am. Il faut ñent keno yu mat pour mbar mi meuna taxaw wante ben keno rek su mabbe mbar mi day daanu. Kon ngam yalla gannaaw jurom ben keno la am jurom ben ponk kon jurom ben yoy yep ño wara dajalo kon weddi ci ben rek daf lay genn ci iman day tax sa iman du mat te iman gi su matul mok ñak fa nek ñoyam ndax iman dañ ne da ngay gëm lepp. Kon buntu bobu lol lay wax ci ñi nga xamanteni dañuy weddi dogal. Weddi dogal nak bari na ay façon ndax julit ñi seddilu ko nañ ci ay xaj yu bari. Wa alaykum assalam. Inshallah suñ ñëwé ci al qawl al mufid ci li ibn usaymin wax ci buntu bi di nga ci gis xaj yu bari yo xamanteni julit ñi tasaro nañ xajalo ci gëm giin gëm dogal ak manam ku nekk ni nga ko jappé ak ni nga ko fassé. waalaykum salaam. Wante avant ñuy ñëw si leeral boobu, dañuy jël li nga xam ne moom la borom téere di wax. Mu ne wa qaala ibnu umara walladhi nafsu ibni umara biyadihi law kaana li ahadihim mithlu uhudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu allahu minhu hatta yu'mina bil qadar thumma istadalla bi qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi rawahu muslim. Mune ibnu umar neena watna ci ki nga xamne bakkanu ibnu umar muy abdullah ibnu umar mom mo wax muy wat mune watna ci bakkanu ibnu umar ki mu nek muy yalla nga xamne bakkanu ibnu umar ci loxom la nek walladhi nafsu ibni umar bi yadihi watna ci ki nga xamne bakkanu ibnu umar ci loxom la nek law kana li ahadihim donta ka kenn fi ñooñu dafa am mithlu uhudin lu tolni montagne uhud zahaban fi wurus bu amon wurus bu tolni montagne uhud fuma anfaqahu gannaaw ga mu dépasser montagne ba yef manam wurus wowo mo dépasser lepp fi sabilillah ci yoonu yalla ma qabilahu allah minhu yalla du nango dépasser bobu hatta yu'mina bil qadar ludul rek da fay gem dobal borom téré bi nak hadith bi hadith bu guddu la parce que hadith yi nim ñewé ci manam sahihu muslim abdullah ibn umar dafa demone makka aj la won wala umra wat li gëna japp ci xel bi moy aj la won mu tafé faak ñaari nit yu joge iraq biko ñaar nit yoyu gisé né ah kala di abdullah ibn umar la nañ daw dab ko am laaj yuñ ko laaj bi ñewé nako abdullah ibn umar ñun kat dañoo dëkk ak ay nit dañoo gis ay nit ñom neenan la qadar dogal amul ñom dañ gëmuñu dogal ay nit yu nekk sa iraq gan joge ñom neenañ gëmuñu dogal fofu nak la umar la ibnu umar waté né watna ci ki nga xamné sama bakkan ci loxom la nekk day ñooñu ngay ngeen di wax bu fekkentene kenn ci ñom amna lu tolni montagne uhud ci wurus mu dépenser lolu ci yoonu yalla yalla du ko nang lu dul da fay gëm li nga xamné moy dogal fofu nak la len abdullah ibn umar ne len deg na sama bay muy umar mu wax dal len di netali hadithu jibril bi ak ni mu gudde yeb wante fi borom tere bi daf ko gatal ndax li liko amal solo moy wax bimu wax fofu ci gem togal bi ci bir hadith bi moy ba nga xamanteni jibril laaj na yonente bi lan ma huwal iman lan moy iman mu wax ko li motax muhammad ibn abdul wahhab muné bi abdullah ibn umar waxe li ba pare thumma stadalla gannaaw dafa tektalo bi qawli an-nabiy si waxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bim wax ne al iman ngam an tu'mina billah moy nga gem yalla ki ngay jëk gem moy sa borom ñu ne gem yalla nak ñent mbir mo ci aju bu la ne gem yalla dang ci gem nga japp ne ñent mbir la li ngay jëk gem ci yalla moy wujudam ga nga gem ne yalla ko am la d'abord gannaaw nga gem rububiyam ga nga gem ne lu fi am yalla ko amal gannaaw nga gem uluhiyya ga manam yalla dafa yello ñu jaamu ko mom kesse mo yello ñu jaamu ko moy ñettel ba ñettel moy nga gëm yalla bi asma'ihi wa sifati nga gëm yalla ci turum ya yu rafet ya ak melokanam yu sel ya comme nako alquran jangale ak sunna nga bañ ko ta'wil bañ ko nurole ak lenen bañu albati maana yi tamit kon iman li jëk moy nga gëm yalla gannaaw ga wa malaikatihi nga gëm ay malaakam comme nako alquran jangale sun borom amna ay malaaka yo xamanteni mo len bind amna ñu nek fa mom amna ñu wacc ci suuf amna ñu nek fuñ xamul wante yalla xam na leen ñom ñep seen lim bari na wante li suñu borom wax nak neena ñom ay jaam lañ ñu tedd duñ moy yalla lum leen digal lañuy def te yit amna ño xamanteni suñu borom mo leen boole ak ñun ñuy kiraman katibin nek ñu tedd ño xamne dañuy bind li ñuy jëf ñun ñom ñu koy bind def ko ci téré malaaka yoy tam amna ci ño xamne ay yonente lañ suñu borom mo leen di yoni comme ku melni jibril sun borom daf koy yoni ci yonente yi muy dem ci yonente yi di jallale message bi ak buy alak ay rew ñet ñu nga xamne alakon na len si'at ak samud ak qawmu fir'aun ñom ñep ay malaaka lañ sun borom yoni ñu alak len kon malaaka yi ñom ci service lañ nek te duñ ma sa may borom bi kon gëm malaaka yooyu tamit ponk la fi ngëm yàlla. Wa kutubihi, ak téere yàlla yi. Suñ boroom am na ay téere yoo xam ne moom la wàcc woon ci yonente yi, téere yooyu tamit yépp la ñuy gëm. Téere yi nag yi ñu suñ boroom nettali si alquran si teqat la dañ koy gëm, wante am na yoo xam ne nag leeralul ñu ko, comme ni mu waxee suxufi Ibrahim ba Moussa. Ibrahim amoon na ay suxuf, Moussa it am na ay suxuf. Liñ joxoon Moussa mooy tawrat, liñ joxoon Daouda mooy zabour, liñ joxoon Isa mooy injil, wante yonente bu nekk rek am na lu suñ borom wàcc si yow si ay téere. Téere yooyu nag dañ koy gëm si ijmal, maanaam gëm ne suñ borom moo ko wàcce. Wante nag ban lañ ciy jëfe mooy alquran bi nga xam ne moom moo folli yooyu yëpp, atte yan defoon ci téere yooyu yëpp alquran moo ñëw folli ko. Suñ borom samp nag loi alquran, ñun kon alquran la ñuy jëfe. Kon téere yooyu yëpp dañ koy gëm. Wa rusulihi, ñu gëm ndawi yàlla yi mooy prophètes yi, yonente yi, yonente yi nga xamante ni suñ borom moo leen wàcc si kaw suuf pour ñu leeral li yàlla bëgg si jaamam yi muy nu jaamu ko. Ñooñu tamit dañ leen war a gëm, ndax ñooñu ñooñ tamit duñu wax lu dul nañ leen waxloo, ndax yàlla moo leen assuré, garanti leen ne leen ñii samay ndaw lañ, ay shuhada lañ, ñuy seede lañ tamit, ñooy tax ëllëg kenn du am lay, ndax suñ borom moom moo wàcce yonente yi pour ñu leeral li nga xamante ni moom la bëgg si ñun. Ndax bu suñ borom wàccewul woon ay yonente, kon ëllëg nit ki mën naa am lay, bu tasee si kanam borom bi dana ne yàlla kat doo ma mbugal, ndax wàccee woon ku may leeral li nga bëgg, ndax mënuma judd rek am xel rek, sama xel mënuma sukkandiku pour xam li nga bëgg. Comme suñ borom xam na ne doomu aadama ku mën a layoo la, ku mën a dàgg sante la. Wa kaana al insaanu aksara shayin jadalan, moo tax suñ borom wàccee yonente yi nag, moo tax mu ne rusulan mubashirina wa mundirin li alla yakuna linnaasi ala allahi xujja baada rusul, mu ne man maa wàcc ay yonente yuy dégle, di dégal ñi nangoo topp yoon wi, di xuppee tamit, di xupp ñi nanguwul topp yoon wi. Ñooñu nag dama leen a wàcce pour que ëllëg benn nit du am lay ci kaw yàlla, baada rusul, gannaaw bi yonente yi wàccee. Kon yonente yooyu yëpp nañ leen di gëm, gëm ne ñoo ñëpp ñoo bokkoon li ñuy woote ci cosaan li. Cosaanu woote gi yëpp mooy laa ilaha illallah. Wa maa arsalnaa min qablika min rasulin illaa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana, la suñ borom wax. Mësumaa yónni benn yonente si ñi la jiitu woon, yow Muhammad alayhi salaatu wasalaam, mboolem yonente bu la jiitu woon rek li ma leen digal mooy ñu woote ci laa ilaha illallah. Kon yonente yëpp l'islaam lañ yoroon, ndax l'islaam mooy nga jaamu yàlla kese, mooy laa ilaha illallah. Amma ye si furuu yi nag, si wàllu fiq, wàllu atte yi, si la wuute gi am, wante cosaanu woote gi moom benn la. Wante yonente yëpp ñun dañ leen di gëm, wante kan la ñuy topp ay waxam nag, maanaam atteem kan lañ koy topp mooy Muhammad ibn Abdullah, ndax moom message bi mu indi moom moo folli yenn atte yu nekkoon si tawrat ak injil man joxoon Isa ak yeneen ya. Ndax kooku di Muhammad, suñ borom bi mu ko yónnee daf ko ne inna arsalnaaka kaffatan linnaasi, dama laa yónni pour nit ñëpp. Kon moom bu xasee ñëw pour nit ñëpp la. Kon moom la ñuy topp ay waxam, li nga xamante ni nekk na si njàngale yeneen yonente ya, loo xamante ni lu baax la mën nañ koo jël bu fekkee dëppoo na ak suñ diine. Wante bu juyoo ak suñ diine nag duñ ko jël, wante lii suñ diine indi muy alquran ak sunna moom la ñuy jël. Wante daal dañuy gëm yonente yëpp ne yàlla moo leen yónni, ndax loolu ponk la si ngëm. Mu teg ci wal yawmil aaxir, ak bis bu mujj ba. Ñu ne bis bu mujj ba dañ ko tuddee bis bu mujj ba ndaxte gannaaw bis boobu bis amut. Mooy bis bu mujj ba boo ko comparé ak lii ñuy dund si àdduna. Mooy bis ba nga xamante ni suñ borom subhanahu wa taala si lay dekkal jaam yi, taxawal leen si kanamam pour àtte leen. Mu ne mooy al yawmul aaxir, boobu tamit dañ koo war a gëm. Mu teg si wa tu'mina bil qadar, nga gëm dogal bi. Mu teg si nag xayrihi, lu baax si dogal bi, wa sharrihi, ak lu bon si dogal bi. Ndax dogal mën na ñëw comme niñ ko tàmbalee woon, neex la dëppug sa bëgg-bëgg, wala mu ñëw naqari, wante lu mu ci manti doon moo xam xéewal la, moo xam musiba la, loolu lépp si yàlla la jógee. Ndax suñ borom moo ne maa asaaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab wa maa asaaba min musibatin illa fi kitabin min qabli an nabraha. Amul dara luy dal si liy dalee rek lu dul nekk na ci ab téere, bindoon naa ko laata muy sosu, wante lépp si yàlla la jógee. Inna kulla shayin xalaqnaahu bi qadar, lépp rek si dogal laa ko binde. Kon lu am rek yàlla moo ko dogal, dara mënul am si kaw suuf échappé coobare borom bi. Si coobare borom bi lay am, mënul échappé tamit xam-xamu borom bi, wante fekkoon na bindoon na ko loolu lépp muy dogal. Kon xadis boobu si la Ibnu Umar sukkandiku ne ñooñu ngeen di wax kat naan ñoom gëmuñu dogal xamal leen ne man ko dañ laa ci ñoom foofu waxale na ko sibir xaris bi ne leen bu ngeen demee ngeen ne ñooñu Ibnu Umar bokkul ak yéen dara ndax yonente wax na ci benn xaris te danañ ko jàng ne ku gëmul dogal man bokkuma ak moom dara ndax ponk la ci ngëm ñu jël xaris bi si topp mu ne wa an ubadat ibn samit annahu qala li ibni يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة مني جلنا نسبينا صحابة بني وح عبادة ابن صامت عبادة ابن صامت مم قال لابني وحنا دومم دفعن بين بس مي وحك دوم ديكو دينك يا بنيا e yow sama ndom innaka yow day lan tajida do mata am ta'mal iman tiafka ngam yalla do ko mata am yow sama dom hatta ta'lam ludul nga xam do am ngam yalla bakera ngay xam annama asabaka lepp lu la dal lam yakun li yuqti'a manula wana moy lepp lu la dal mom mano won pexe badula dal wama akhtaka lula moy lam yakun li yusibak warula wana dal manam lu yalla décidé ni ne li dana la dal mano fexé ba dula dal wante lu yalla dogal ne li dula dal mano fexé ba mu dal la muné ko sami'tu rasulallah degna yentab yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax ne inna awwala ma khalaqa allah li yalla jëk bind al qalam moy khalima mindef bi yalla jëk sak moy bind bindukay ba al qalam biko yalla sakke fa qala la dako ne uktub bindal فقال خليمنه ربي يو سما بوروم وما را اكتب لن لاي بند قال يالا نكو اكتب بندل مقادير كل شيء دوغالو ليب بندل لما نرا دوغال ليب لما نرا دوغال حتى تقوم ساعه بصار تخاو بفي ادنا دي توكي بيس بي مالا بندي ني با ادنا دي توكي بندل ليب و نفس سن بوروم موكو واخ لامي بند مو بند ليب كون فوفو لا كيغا خامتي موي عباده سوكاس ديكو ba wax ba wax ak domam li ne ko lepp lu la dal yegal ne yalla bindul nako wante lu yalla bindul won sa khalima ba ne lolou dula dal lolou mono xey bam dal la mo xam fi at la yoy dund bu yalla binde ne nangam ngay dund ci at lolou mono fexé ba yok ko ken manu la fexé tamit bam wañéku lu yalla bindal ci xéewal tamit li nga nara am ken manul fexé bam wañéku ken manu ko yok lepp lu la nara dal ci febar ak li nga fi wara am ci fa ngay dem ak fi ngay dox ak fi ngay tukke lepp rek sun borom subhanahu wa ta'ala bindon nako muné ko nak lepp lula dal munula wona moy lula moy tamit munula wona dal ndax lepp ci dogalu yalla la ya bunayya e yow sama dom sami'tu rasulullah degna yenen tab yalla ba sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax ne mam mata kep ku fatu ala ghayri hada siludul li manam ku gemul dogal kep ko xamne faatu nga te gemo li ma wax ci khalima bi ne binduna dogal lepp ku faatu te gemo ko falay samini ko bokul ci man kon wax bobu rek moy firnel ne ki nga xamanteni gemul dogal koku mom mom imanam ci bopam la nek ko xamanteni mi ngi sikki sakka koku sikki sakka la ci ngem ndax te ben ponku ñewul ci yenen ponki kon ngemam matul mune wa fi riwayat li ahmad jeul nañ ci benen solo si ahmad si hadith bi nim ko ande inna awwala ma khalaqa allah ta'ala li yalla mu kawe mi jekk bind al qalam moy khalima ba fa qala la yalla ne khalima uktub bindal fajara fi tilka sa'a mu daldi dawal ci lepp ci jamono joju manam khalima bi commencé bind ci waxtu wo bima huwa ka'inun ci lepp luy wa am ila yawmil qiyam ba yawmil qiyam fofu khalima ba commencé bind tomb bob mu tek di bind bind na fa di bind ci taa bob la fa nara am ba yamal khiyama lepp bind nako wa fi riwaya libni wahbin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره احرقه الله بالنار من جيل نانتي بن صلو تاميت من جيلتي ابن وهب ابن وهب نينا يانتي يالله بي صلى الله عليه وسلم نينا فمن لم يؤمن بالقدر كيب كو خامني گمو دوغال بي خيره لو باخ سي دوغال بي وشره اك لو بون سي دوغال بي احرقه الله يال دانا كو لاك بالنار سي سوارا kon lolou tekkula bo xamanteni bu reuy la moy sun borom subhanahu wa ta'ala dana tabal sawara ko xamne gemul dogal bu neex wala bu nakhari wa fil masnad wa sunani an ibn daylami qal ataytu ubay ibn ka'b fa qultu fi nafsi shay'un min al qadar fa hadithni bi shay'in la'alla allah yudhibuhu min qalbi fa qala law anfaqta mithla uhudin dhahaban ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار قال فاتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفه بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه mune nek na ci masnad muy masnadu imam ahmad ak sunan ci sunan yi ñu ne jël nañ ci ibn daylami neena man dikkal na ubay ibn ka'b bama dikkal ubay ibn ka'b fa qultu dama ko wax ne ko yow ubay kat fi nafsi man nek na ci sama xel shay'un dara min al-qadar ci dogal mune man dal amna lo xam mang koy yek ci nima waruna gëme dogal gëme wu mako nonu amna dal lo xamé mang koy hésiter diko fikki sak ci walu dogal fi nafsi nek na sama bakkan shay'un dara min al-qadar ci dogal kon yow ubay fa hadithni waxal ma ben hadith wala fa hadithni waqtanal ma bi shay'in ci dara wax ma lo xamne la'alla allah amana yalla yudhibuhu dana dindil lamay yek sama xol la'alla allah amana yalla yudhibuhu mu dindi ci sak bobu min qalbi sama xol fa qala ubay ne ko yow ibn daylami law anfaqta mithla uhudin dhahaban so dépassé won lu tolni montagne uhud ci wurus ma qabilahu allah minka yalla du ko nangou ci yow du nangou defense bobu bo saraxe won wurus nga am lu tolli montagne uhud ci wurus nga saraxe ko yalla du ko nangou ci yow hatta tu'mina bil qadar ludul rek da ngay gem dogal bu fekente ne ni nga geme dogal ni yang ci am ci kitaka bo saraxe lu tolli montagne uhud ci wurus tam yalla du ko nangou il faut sa ngem dogal mu mat dal di teppo ak ni nga wara geme teyit wa ta'lama nga dem ba xam nak ne annama asabaka lula dal lam yakun liyakhthi'ak warula wana moy wama akhtaka lula moy lula dalul lam yakun liyusibak warula wana dal ndax yalla dogaluko kon daf ko xamal fi ne ko sa ngeum dogal il faut mu ag ci niveau bi nga dem ba am ngeum ci dogal bi ngeum ko xamne yaw da ngay gem ne lepp lula dal rek lolu mono won fexé ba dula dal lula dalul tamit mono won fexé bam dal la mune lol bo geume dogal rek yow sa ngeum dogal matna mune nak walaw mutta so dewe ala ghayri hada siludul li so dewalek ludul li mala wax ni la kunta min ahli an-nar ci wa sawara ngay bok te lol dafa deppok hadith bim jang sank nga xamanteni mom la ibnu wahbin solo mune ko so dewe ci ludul li mala wax geum dogal geum gu mat gi la kunta min ahli an-nar ci wa sawara ngay bok qal ibn daylami muné bama jogé ci ibn ubay bobu fa ataytu abdullah ibn mas'ud dama dem ci benen sahaba buni ma abdullah ibn mas'ud ma demat wa hudhayfa ibn al-yaman ma seti wa hudhayfa ñoo ñep ñu ay kangami sahaba yu mag lañ wa zayd ibn thabit ñoo danaka sahaba yu xam xam lañ bok ñoo ñep seti na len ku nekk bama démé ci yow tamit dama la wax li nekk ci man ne la man kat ma ngi am lu may yek ci walu dogal ku nekk na bama démé fa kulluhum ñom ñep hadathani dañ ma wax dimi fi dalé comme lama ubay wax ñom ñep ñoo bokk wax ndax ñom sahaba yi bo len laajé ci masala ñoy bokk luñu tontu parce que ñoo ñep ñi ngi jël ci yaronte bi alayhi salatu wassalam té seen banex dugusi té seen soxwa dugusi té yitt yalla sammon na seen xel ban mëna mokal ba nga xamné luñu dégg ci yaronte bi rek dañ koy mokal lo tamit kémanu borom bi la ndax suñu borom ni mu tanné yaronte bi alayhi salatu wassalam def ko yaronte non la ko tanalé ay sahaba yo xamné yalla mo tagat seen xel sen passat yalla samalen ko ba duñu waxa yent bi ludul lumu wax ñom ñep ño bokku luñu wax ñu wax ubay dal ne ko wala wax ñu wax daylami ibn daylami ñu ne ko yow bu fekente ne da nga dépenser lu tolni uhud ci wurus yalla du ko nangul ludul da ngay gëm togal dem ba xamne lepp lula dal waru la wona moy wante lula moy waru la wona dal te bo faato ci lulul li ñu la wax ci wa sawar ngay bok lolu hadith la bu yaronte ala sallam wax mun hadith bobu nak sahih la hadith bu wer la al hakim min ko solo ci sahiham kon li la cheikh bi andi won ci buntu bi mun fihi masail buntu bi amnay masala al ula masala bu jekk ba bayanu fard al iman bil qadar leral farata yi ngam ci dogal ngam dogal farata la dañ waxon ne farata moy lo xone manul ñak ci nit ki suko defé lool la wara def man na ci am payu borom bi wante suko baye nak da ci am bakkar mu ne kon li ñuy jëkka leral ci buntu bi moy ñu leral ne ngam dogal farata la asaniya ñaarel bi bayanu kayfiyatil iman bihi leral nak lañuy gëmé dogal ni ñi gëmé dogal moy nga gëm ne lepp lu la dal mo na won fexé ba du la dal lepp lool dal mo na fexé ba mu dal la masalan yaangi wut ben mbir di ci sonu bam échappé la amoko da ngay gëm ne li waro la wona dal nekul sa manam waro ko won am nekul sa wërseuk ci mbir yëpp tamit fébar bi la dal tamit da ngay gëm ne li mo na won fexé ba du la ci aduna wala lu la manti dal nga gëm ne li mom mo na la wara ñak dal ndax yalla bindon nako motax kon lolou lu am solo la ndax lolou da fay gëna tax sa wakilu ci yalla gëna deugar ndax yow bo gëmé né même boudé ay fexel yu la nit di fexel sax du la mëna lolou dul yalla daf ko bëgg daf ko irada manam daf ko nam ko lolou yow da ngay wakilu ci yalla do tit ci ko xamné daf lay fexel même bu don aduna bi yëpp la wante nit ñi yëpp bu la bëggé jariñ ci am mbir bu ci yalla andu duñ la mëna jariñ ndax yalla bu ko bindul won lolou du la mëna jariñ kon du la mëna cromp bu fekké gëm nga lolou nit du la mëna cromp ci sa diiné du la mëna cromp tamit ci sa def lu yaq sa def en tant que nit ak en tant que julit ci sa ngëm mun hasalisa ñettel bi ngay jangé ci buntu bi moy ihbatu amali man lam yu'min bi yaqku jëfu ko xamné gëmul dogal manam nit ki bu fekente ne gëmul dogal jëfam day yaqku ndax la in ashrakta la yahbatan amaluk wala takuna min al khasirin so bokalé sa jëf yaqku te kufru ak shirku ño bokku até ndax ki gëmul dogal koku ngamam matul te ku ngamam mamat matul koku kufru la def manam dafa weddi te bokale ak weddi ben la kon dafay melni rek ñi nga xamanteni dañuy jëf seen jëf ba am ci yaakar sun borom nak dal di ñew jëf ja dat koy def habaan manturan muy poussière buy dem ndax te gëmuñu dogal mu ne dal li ngay jàngé ci buntu bi ci ñettelu poñ bi moy yaquna jëf ko xamne gëmul dogal arabi'a ñentel bi ngay jàngé ci buntu bi al ikhbaru أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به خباره خمله نه كين سي نيت ني دو ام تياك غم يالا لولو دا فا غم دوغال داخ تي غم يالا دا فا ام تياك بوبو نات نيت كي بور مو ام كو il faut غم غي مات دا فا بوك سي لي تاخ غم غي مات نات مو غم دوغال لولو نين كو جيله سي مانام دينكاني غا خامتيني موم لا عبار ابن سامت دينكون دومام الخامسة جوروميل بي غاي جانغي سي بونتو بي ذكر اولي ما خلق الله تدونا في لي يالا جيك بند بونت بي تدون نان تدال نان لا في لي يالا جيك بند موي القلم خليما با لا يالا جيك بند كون مونا لاجي بان مينديف لا يالا جيك بند موي القلم موي خليما با لو كينين واخ نك نا يالا لولو لا جيك بند موم il faut ñu nité dalil ñun liñ am dalil nak moy ne sun yoni tan ala salam bi nga xamne lum wax yalla moko wax lo mom mo ne li yalla jeuk bind ci mindef awwalu ma khalaq moy awwalu makhluq li yalla jeuk bind mindef bi yalla jeuk bind moy al khalam moy khalima kon lolu moy li wer as-sadisa jurom bennel bi nga xamanteni mom lañuy jange ci buntu bi annahu jara bil maqadir fi tilka sa'a ila qiyam sa'a mune khalima bakat doxalna dawalna bindna lepp luy dogal ci jamono joju ci waxtu wowo ba waxtu di jeex kagn la waxtu di jeex moy aduna tukki mune fo sun borom ne ko uktu bindal la fa nara am ba aduna di tukki lepp khalima ba bind nako kon mune lol ding ka jange ci buntu bi as-sabi'a jurum ñaarel bi ngay jange ci buntu bi bara'atuhu sallallahu alayhi wa sallam mimman lam yu'min bi deñ go xamne yunus sallallahu alayhi wa sallam deñ na ci ko xamne gëmul dogal yunus bi neena man deñ na ci ko xamanteni gëmul li nga xamne mom moy dogal ndax te ngëmam matut ponko ya andi wul yeb ndax sun borom neena ki gëm ci téré bi lenn bayyi téré bi koku mom payam du nek lul gacc ci aduna ak mbugal al-akhira kon ku na ram gacc ci aduna ak mbugal al-akhira yunus bi day dañ ci mom mo tax mo ne man deñ na ci ko xamanteni gëmul dogal as-samina جرم نيتل بيغي جانغي سي بونت بي عاده السلف في ازاله الشبهه بسؤال العلماء موني عاداي ماغني ماغ نيغا خامتيني نيو تانكو سي دينه تانكو سنه سين عادا سي ديندي اي لنت لنت سي لاج بروم خام خام موني ماغ نيو باخني نيوم داي سن ماسان ام اي لنت لنت لوي جاخ سين خيل بروم خام خام لا نيي لاج وانت دو نييو دي تليفوني سي place publique bi wala ci télé yi wala di jël sen param liko yobbu sa place publique ba ku nek di wax sa xalaat wante dañuy gis ko xamne amna xam xam ndax sun borom mo ne fasalu ahla dhikri laaj len borom xam xam yi ñi jang dhikr alquran ñi ko jang laaj len ñoñu in kuntum la ta'lam bo fekke xamoo len motax mo ne aadatu salaf aaday mag ñi sen aada fi izalatu subha si dindi ay lant lant moy bi su'alul ulama ci laaj borom xam yi ndax te ki di ibnu daylami bim amé jafé jafé mom tekkena bopam li Omar waxon ne hasibu anfusakum qabla an tuhasabu rek la len sen bop manam setantal len sen bop fu ngeen tollu ci ngam ci yalla fu ngeen tollu ci ragal yalla fu ngeen tollu ci ay jëf yu bax banan len di régler banan ngeen dajé yalla mu régler na tekk len régler sen bop mom lolou la def dafa régler xolam ndax yonent bi neena waxon na ben sahaba istafti qalbak lajal sa xol yow fo tollu mom lolou la def bimo tekké xolam nak xamné mom dal walu dogal bi amna ci problème dafa teeti borom xam xam te Uba ibn Ka'b ko ne xamna ne borom bu mag la bo xamanteni yenente bi feug na dëndam ne ko li yahni akal ilm ya'bal mundir yow awal mundir ibn Ubay kat xam xam dina la ndokel xam xam dina la félicité ndax daf ko laaj ay wax muy Ubay tontu lu jup mu ne ki ko am xam xam la kon Ubay la ibn Daylami laaj and ak diko manam Ubay tonto ci tontu bu leer tax mom teewul batay neena xalama demat ci benen sahabu mag mi Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud mom kuy jang alquran yonentou neena ku beug jang alquran ci njangen bu set wicc comme namu wacce won nang ko jang comme ne ko Abdullah ibn Mas'ud di jange yonentou bam beugé deg alquran ci kenen ci Abdullah ibn Mas'ud la dem ne ko jangal alquran may deg ba nga xamné ar-rahman waccina sa makka daf ne kan moy dem jang ko sa kaaba ga ma garantil ko aljana Abdullah ibn Mas'ud nek xale bu ndaw touti mo dem jang ko fof kon ki sahaba la bu beuri ay ngeenel ak yenen ngeenel yiko yonentou bi wax ne tankam yi limi tuttu tankal yu 10 aras manam tankal yu 10 ci mizan ci pesa kayba mu sédel ko ay séda yu rafet kokku tamit lajon nako mu wax ko comme lepp Ubay wax ibnu tay lamuy joge fa laj Huzayf ibn al-Yaman Huzayf ibn al-Yaman nga xane mom mo nekkon nonu nafiq yop mo nekkon secrétaire yonent bi xam secret yonent bi ci listu nafiq yi mom la ko yonent bi waxon muy Huzayfa mo tamit amon na ay ngeenel ak Zayd ibn Sabit nga xamne mom ay ngeeneram foko tak wessun nafa nga xamne mom la yonent bi alayhi assalam doomo won wante ba alquran ñewé nak dindi ne bu fekkene doomo nit lañ ko dello ci bayam muy Sabit kon ñoñu la laaj muy ay boroxam xam pour dindi lent lent bi mo ne ba mané laajé nak yalla dal di def tawfiq loolu ma doon ñëk sama xol mo dal di deñ kon mo ne lool dal aada la ci salaf yi ñom salaf bu ma san lent lent dañuy laaj borom xam xam comme ne ko sun borom santane mo ne attaqa jurom ñentel bi ngay jangé ci buntu bi anna al ulama ajabuhu bima yuzilu shubhatahu wa dhalika annahum nasabu al kalam ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqat mo ne nga jangé ci ne borom xam yi kat tont nañ ko ci lo xamne dana dindi leunt leuntam borom xam xam yoy ibn daylami laaj ñom ñep tont nañ ko ci lo xamne man na dindi leunt leunt bam doon yep ci xolam nan lañ ko defé mune wa zalika annahum nasabul kalam ñom kat seen wax yeb dañ ko askanale ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam yenta yalla faqat kesse yem ca ñom dañu jël tontu biñu warona tontu ibn daylami wax ko ko pare indil ko tektal ci yenta yalla sallallahu alayhi wasallam muy hadith mune kon lool dañ ko wara jange ci nit ki ni ñi tontu ci diine boy tontu ci diine bo xamé yenta bi wax lool nga wara wax way bo xamul da nga wara noti ndax ci diine ji yenta bi lu ci xamul ken mënu ko xam yonte ala salam moy ki nga xamne mom mo xam diine gi lepp kon nit ki bu fekenteene laaj nañ ko masala mu xam li ci yonte bi ala salam wax lolou la wara wax wante bu xamul ci yonte bi wax nak woru ci wax meme borom xam bu muy netale waxan tamit day fe borom xam bob indi dalil bu joge ci yonte bi wante bu amul dalil tamit woru ko wax muy ci alquran ndax alquran tamit ci yonte bi la jaar ñew ci ñun muy ci hadith muy hadith bi nga xamne mo leral alquran mo dal mu ne la juroom ñentel bi la liñ ci jange moy borom xam yoyep dañ ko tontu ci lo xamne man na dindi lentam té niñ ko dindé lan santam moy dañoo akkal yonentou ci yonentou yalla bi kessé ñom ñep ñoo bokk wax ñom bu fekkonté ku nekk sa xalaat ngay wax wax yi dana wuté bu fekkonté ibnu daylam bam ñëwé laj Uba ibn Ka'b ibnu kay Uba ibn Ka'b dafa nekkon di théoriser di indi ay théorie comme ni nga xamanteni ñu mujji ñu non lañ koy défé ko fi laaj rek muy indi la ay théorie ba paré nak gëna lëndamal sa xel wante bu indi lay hadith rek doyna légui nak bimu démé bu fekkon ibu ubay daf indi xalam khalatam mu laaj abdullah ibn mas'ud ala abdullah ibn mas'ud indi khalatam mu laaj fuzayfa mom muy indi khalatam zayd indi khalatam kon mom day jaxaso da wa man fan la jëm comme nimu amé sax ci jamono da ngay indi ben masala bo xamanteni bu leer la hadith sax man na ci leer wante da ngay laaj nit mu lay théorie ba yow day mujj indi lendeumal sax da ngay laajat kenen da ngay gis ko xam day ñew ci bon xam ne ko man sax li ma lay laaj laajon nako diw wante dama la kay laaj kon moy lam laaj diw leeru ci xelam wante defena su indi won hadith dana leer wante bu laajé diw indi hadith mu laaj la yeng indi hadith ya bok kon koku dana japp ci lenn ci deug gi ndax deug mom ben la kon dal lolu moy li nga xamanteni mom la kitab tawhid bi andi dañuy dem ci al qawl al mufid li nga xamne mom la ibn usaymin andi ibn usaymin wax nak bari na bari way go xamanteni xajul ci waxtu wi mais dañuy jël rek teunk waxam li nga xamne mom mo ci xaj ndax te buntu bi nek na buntu bu am solo bo xamanteni ibn usaymin bam koy jangale daf ci jël ay waxtu yu bari ak ay fan yu bari sax ay fan la ko def jangale ci lu bari motax mu bari lol lim ci wax mais ñun dañuy jël li nga xamne mom lañ mëna teunk ibn usaymin mu ne babu ma ja fi munkiri al qadar wax bim wax munkiri mu ne kessane li moy munkirina ndax tay jaxu muzakkar salim la ay mbolo la ñi nga xamne dañoo nek mbolo ñuy weddi dogal mu ne nun bi dañ ko dindi parce que dañ ko def idafa ci al qadar ndax babu nekkon mi ngi nekkon babu ma ja fi munkirina wante gannaaw dañ def idafa batu munkirina ci al qadar kon da ngay dindi nun ba comme ni ko jange ci nahwu mune al qadar nak moy dogalu yalla li nga deg ci al qadar moy dogalu yalla taqdirullah azza wa jalla lil kainat dogal bi yalla di dogal ci kainati moy limu sak lepp lu yalla sak rek man nga ko tudde kainat comme man nga ko tudde makhluqat mune qadar lim ci deg dal moy li yalla di dogal ci minde sen bop dogalu yalla lañ wante li yalla di dogal ci ñom tamit lolu day dugat ci dogalu yalla bi mune dogal nak sirrun maktumun la ya'lamuhu illa Allah aw man sha'a min khalqi mune dogal ci bopam secret la bu neub dogal ab secret la bo xam dañ ko neub yalla rek ko xam wala kumu neex ci jaamam yalla man na jël birum dogal xamal ko kumu neex kuko neex mom yalla ci ab jaamam ci yonnati alayhi salatu wassalam ibn usaymin mune qala ba'd ahli al-ilm yan borom xam xam yi neenañ al-qadar sirrullah azza wa jalla fi khalqi wala na'lamuhu illa ba'd wuqu'ihi sawa an kana khayran aw sharran yen borom xam ni nañ dogal secret yalla la ci minde fam yi mune secret bobu nak duñ ko meuna xam lulul bu tabbe il faut mu tabbi ñu man ko xam ndax te bu tabbe gul xey balay doon kumpa la taw bi nak nara taw bu gudde ñun xamun ci dara nak bu gis guddi dana tawam de lol tek legi nek na secret ci ñun wante bu 10h joté nak mu taw nak fofu nak tabbi na kon xam nañ ko motax mune wala na'lamuhu secret bobu duñ ko xam illa ba'da wuqu'i lulul gannaaw bu tabbe sawa'un akana khayran mo xam dogal bobu lu neex la muy lu bax luñ bëgg aw saral wala safanu lu bax lum ci manti doon il faut mu tabbi ñu do ko mëna xam wal qadar yutlaqu ala ma'nayn mu ne ba'tu al qadar danañ ko boyal ci ñaari maana danañ wax qadar jublu ci ñaari maana maana bu jekk bi moy at taqdir taqdir lim ci jublu moy iradatullah ash-shay' azza wa jalla namel gi yalla nam dara danañ wax ba'tu qadar jublu ci namel gi yalla nam dara manam dara dalna nit ñu ne li qadarullah la man li ci jul moy li la yalla nam li la yalla bëgg motax mu am yeen say dañ la wax ni li qadarullah la fek ñi ci jubu iradatullah namelu yalla asani ñaarelu maana bi moy al muqaddar lañu dogal mbir man dogal ay ma qadarahu allah azza wa jalla kon dara dana am ñu ne li dogalu yalla la moy mbir mom lañ ci jublu masalan mi ngi taw ñu ne li dogalu yalla la man ci jublu ne namelu yalla la manas jublu taw bi ci bopam mom dogalu yalla la mune wa taqdiru yakunu musahiban lil fi'li wa sabiqan la mune dogal bi muy namelu yalla bi da fay and ak jëf ji wante day jitu jëf ji tamit ndax yalla day nam mbir mi bëgg ko lolu do gam kon daf koy jitu mune li and ak jëf ji moy li nga xamanteni ci la jëf ji di amé manam li yalla di dogal day am lako jitu day am lu and ak mom tamit masalan taw bi taw ngalaw li uppu ak li nga xamanteni mo jaxaso ci ay niir ak yoy yep yoy dafa and ak dogalu taw bi mu and ak mom wante ngalaw le ko jitu mu ne li nga xamne mo jitu nak moy dogal ko sun borom subhanahu wa ta'ala dogalon fil azal mu ne lepp lu am dal ci taqdiru sun borom subhanahu wa ta'ala da fay nek lo xamanteni ñaar mbir ñoo ci am moy da fay am lo xamanteni mok jëf jey and am lo xamne mo jitu jëf joju ndax il faut sun borom dogalon ko ci azal azal buñ ko waxe moy ba sun borom ne khalima ba bindal lolou mu bindon lolou lepp bindu nako may nekul fam ko bindon lay am wante lu nek amna heure bo xamne bu joté ci lay amé mune mi ngi ci jox misal mu la masalan khalqul janin bindu gi xamne sun borom mi ngi koy bind at lire fi batnil ummi ci biru yaayam mune fihi taqdirun sabiqun ilmi amna dogal bo xamne mo jitu lolou bo xamanteni xam xamu borom bi la aju lolou tax jitu na qabla khalqi samawati wal ard bi 50000 sana mune lata sun borom di bind asman ak suuf ci jurom ben fuk jurom fukki junni at ci 50000 ans lata sun borom di bind asman ak suuf la dogalon ne lire bobu danañ ko bind ndax bindon nako ci khalima ba mune lol moy at-takhdi manam at-takhdiru sabiq manam li jitu ci dogalu yalla bi ndax te bako sun borom subhanahu wa ta'ala binde rek sa khalima ba lako dogal wante nak bu tabbe lolou day nek dogal gi nga xamanteni moy at-takhdir bi nga xamanteni mom la sun borom bëgg ne heure bobu la wara am motax mo ne wa fihi taqdirun muqaran lil khalqi wat takwin amna dogal bi nga xane mo leunkelo ak formation bi nga xane mom la lire bobu di formew ak bind gi ko sun borom di bindé wa hadha alladhi yakunu bihi al fi'l moy li nga xamne ci la jëf ji di amé jëf ji doomu adam bi jëf mo sabab lire bobu nga xamanteni judduna lol tamit ci dogalu borom bi la wante amna lu ko jitu moy bind ba ko bind ba ko sun borom bindé moy dogal bu jitu ba ay taqdirullah li hada shay inda khalqi batun borom di bind mbirma sa jamono nga xal mom la koy sakke mune al iman bil qadar nak yata'allaq bi tawhid rububiyyah khususan mune gem dogal ci tawhid rububiyyah la gëna lu am ak lënkelo ndax comme niñ la waxe tawhid rububiyyah moy nga gem sun borom ci li ay jëfam te jëfam yi moy limi dogal kon gem dogal dafa bok ci tawhid rububiyyah wante nak amna ak lënkelo ci tawhid asma wa sifat ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mom le fait que muy dogal lolou tamit ci ay jikkom la lolou tamit jëfëm la kon da fay am lankolo ak tawhid asma wa sifat ndaxte li annahu min sifatil kamal lil azza ndax lolou melokanu matlati yalla le fait que sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lu am rek mom moko dogal huwal muqaddir mo dogal lolou kon lolou da fay wone sun borom dafa mat ko lolou melokanu matlati mom kon gëm dogal da fay am lankolo ci tawhid rububiyyah wante day am lankolo ak tamit ci tawhid asma wa sifat gëm ñu wara gëm melokani borom bi ak turam yi mune nit ñi nak ci gëm dogal ñetti kurel lañ wan nas fil qadar salatu tawaif nit ñi ci gëm gi ni gëm dogal ñetti kurel lañ bu jëk bi ñu leen tuddé al jabariyatul jahmiya al jabariyatul jahmiya ñom taxal nañ dogalu yalla wante dañoo ëppal ci niñ ko taxalé ndax dañ ne lepp lu am yalla ko dogal jamm bi dafa fi dara ñom loolu lañ wax même lek ngay lek sax yow leklo ñom loolu lañ wax moy ñom tuddé al jabariyya al jahmiya ñu askanal ci ben sen kilifa gu ñu wax jahm ibn safwan nga xamne mo jité sen kurel bobu mom li ñom liñ gëm moy jambi deful dara yalla dogal même ki nga xamne ñew na jël ja ci ray nit ñu ne koku yalla ray koku jambi def fi dara ñom loolu lañ wax ndax nenañ laysa lil abdi ikhtiyar jambi amul lu mi tan ndax tek ñom liñ sukkandiku moy gannaaw sun borom subhanahu wa ta'ala mom neena ma bind lepp kon kay jeexna kon jambi kay lum def sax yalla ak moko bind ñom loolu lañ wax kon ñom dañoo téngal ci niñ gëmé dogal bi ñu né jambi amul katan ci limi jëf wala limi bayyi fa akluhu wa shurbuhu wa nawmuhu wa yaqdatuhu wa ta'atuhu wa ma'siyatuhu kulluha bi ghayri ikhtiyari minha wala qudra ñu né jambi amul lumi tan jëfam ji mi jëf manam mu jëf dara wala mu bayyi baña jëf wala mu lek wala mu nan wala muy nelaw wala mu yew wala muy top yalla wala mu moy yalla ñu ne lol lepp dafa nek lo xamne jambi tanuko yalla mom moko ci forcer amu ci ben katan wala farqa bayna an yanzila min as-sathi 'abara ad-durj mukhtaran aw bayna an yulqa min as-sathi mukraha mune amul luñuy takatlé ci digënté jambi buy wacc joggé ci étage jaar ci escalier ak buñ ko bëma xé mu daanu mune lol ben la rek jambi amu ci lanum ci tan xam nga yow boy wacc ci jakka ji bu la nexé nga tan jar eskele bu nexé nga ceppelu fenêtre bi nonu ñom ñu neen bo ci manti def yow defo yalla mo la ci forcer kon fofu ana liberté doomu adam kon dafa mel doomu adamu libre te sun borom wax na wa nafsin ma tawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ba pare ne qad aflaha man zakaha wa qad khaba man tasaha mu delo jef yep ci jambi ne jambi dama ka bindal ben bakkan bakkan bi ma xamal ko fini jaar ba bax ak fini jaar ba ñaka bax legi nak bakkan boba qad aflaha taxena man zakaha ku selal bakkanam te yalla dafa delo selal di ci nit ki waxul taxena kuma selalal wante dane qad aflaha taxena man zakaha ku selal bakkanam wa qad khaba soyna pertena man tasaha ku tilmal bakkanam mu delo tilimal gi ci nit ki kon lolou wonena ne nit ki amna liberté yalla mu moko sak tek ko jox ko liberté yalla forcé wula bo beugé bax nak mo lay dimbali wante so beugé def safanu lu bax gannaaw def da nga libre mu bayila ci sa liberté ndaxte bokko bahima yi nga xam dañ leen def forcé wala asman fini forcé wala taw bi nan par force da ngay wacc ndax nit dafa am xel su mom jox ko xel mo jinné ne len top len ma mo gën ci yeen su ngeen ma topé ma bu ngeen ñëw ma téral len wante nak su ngeen ma bañé top am ngeen liberté wante su ngeen ma topul nak du len jik kon kurel bu jëk moy al jabriyatul jahmiya ñoo xamne ñom nenañ dal yalla def lepp doom adama deful dara ñaaral kurel moy al qadariyatul mu'tazila ñoo tam ñu sa benen côté ba ñom nenañ jambi mo def lepp yalla deful dara motax mu ne asbatu lil abd ikhtiyaran wa qudratan fi amalihi ñom tamit dañoo téngal motax mu ne wa ghalaw fi dalik mu ne al qadariyatul mu'tazila nga xamne ñu leen tuddé ñi nga xam dañoo beru ñu tuddé leen al qadariyya parce que dañoo wéddi dogal ba paré beru nak safano ak ñi nga xamne ño top sunna bu leer bi safano ñom ci pass pass yu bari ñom ci ko côté al qadar niñ ko gëmé moy asbatu lil abd ikhtiyaran dañoo saxalal jambi ne jambi mo moy tan wax saxal nañ ko ak tan waxul dara ak katan ne jambi amna katan fi amali ci jëfëm comme ñom dañoo safano ak ñi jitu lañ wax ndax ñi jitu lañ waxon moy jambi mom tanul dara amul katan ci limi def ñi nak dañ ne jambi amna tan amna katan ci limi def wante ñom tamit wa khalaw fi dalik dañoo téngal ci lool dañ ci ëppal niñ ko gëmé dañ ci téngal ba hatta nafaw an yakuna lillahi ta'ala fi 'amali al-'abd mashi'a aw khalqun ñom ñu ne li jambi def yalla mom nekkul ne yalla la neex nekkul yalla ko sak ñu ne li jambi def jambi mo am liberté totale bu ko yalla jox yalla yonam nekkuti nekkul ne jambi mom moy tanal bopam wala bok nekkul ne yalla mom moko tanalal yalla amul mashi'a ci lolu yalla amul khalq manam bindul lolu ñom ñu ne yalla xamul sax jëf ja lata muy am masalan al qadariyya liñ wax moy ñew gi ñew ci jakka ji dañu ñew ba para yalla do ko xam wante yalla xamul woné dañ fi ñew kon lolu safa nona ak ay ay yu bari sun borom wax ne li fi am manul manam genn sama xam xam ñom ñu ne fa aklul abdi wa shurbuhu wa nawmuhu wa yaqdatuhu wa ta'atuhu wa ma'siyatuhu kulluha waqi'an bi ikhtiyarihi tam wa qudratihi tamma wa laysa lillahi ta'ala fi dhalika mashi'a wala khalq bal wala ilmun qabla wuqu'ihi 'inda ghulatihim ñom al qadariyya nenañ jambi lek gi mi lek ak nan gi mi nan ak nelaw gam mi nelaw ak yew gam mi yew ak top gi mi top yalla ak moy gam mi moy yalla lol lepp mi ngi tabbi ci tanam tanam gu mat jambi moko tanal bopam yalla yonam neeku ci katanam gu mat la ko defé ñu ne yalla mom amul lum lu koy neex ci lolu amul lum ci dind ñu amna sax ñi gëna téngal ci ñom ndax du ñu ñep ñi gëna téngal ci ñom nenañ loolu lepp jambi def yalla xamuko won luddul bam tabbe la ko xam kon li ñi gëna téngal ci ñom ñoko xanté du ñep ci ñom mu ne ñu jëk ñi nak ñom amnañ nenañ amnañ ay tektal yi tektalo ya nga xamne nenañ jambi deful dara yalla def lepp ñom nenañ yalla mako wax allahu khaliqu kulli shay yalla bind lepp gannaaw yalla neena mo bind lepp kon kay jeexna yalla mo def lepp ñom loolu lañ sukkandiko ñu ne kon jambi jëfëm ci asiya yi la bok ndax yalla ne allah khaliqu kulli shay te kulli shay bayiwul dara yalla mo bind lepp lolu aya la bu sun borom wax ñom ñu ne kon jambi ci bopam ak jëfëm ñom ñep ci asiya yi lañ bok kon ñom tamit defuñu dara yalla def lolu lepp ñom ñu sukkandiko tamit ci wax bu sun borom wax ci suratu safat ba ibrahim di wax ay nitam ni len wallahu khalaqakum wama ta'malun yalla mo len bind ak sen jëf jëf ji ngay jëf yalla ko bind comme ni la yalla bindé kon ñu ne kon kay yalla gënaaw mo wax lolu kon jambi def fi dara sun borom tamit waxna yonent bi ne ko wama ramayta idh ramayta walakin allah rama ba nga tassé ki yeufër ya sanni souf sa dugg sen bëtt yépp té ay téméré téméré lañ mu ne bobu yow sanni wo yonent wante yalla sanni ñu ne gënaaw yonent mo jël souf sanni ko ba pare yalla ne ko yow sanni won ma sanni ñom ñu ne kon jambi kon lolu ayer buy leral ne jambi deful dara kon ñom tamit sukkandiko nañ ci wax bi yeufari don wax sun borom netali ko sur an'am mune fa yaqulu alladhina ashraku law sha'a allah ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay ñi weddi yalla ñom neenañ bu neexul won yalla duñ bokalé suni baye tamit duñ massa bokalé té duñ massa aramal dara li ñu tanal sun bop aramal ko ci ay manam ay jur ndax ñom ñoo jël ay jur ne yi dafa aram yi ñu daganal ko neenañ loolu bu neexoon yalla du am mune loolu tamit tektal la buy wone ne kon li même ñi wedd sax seen wedd gogou yalla mo leen ko defal wante ñom tanuluñ ko seen bop ibnu rasul mune walahum subahun ukhra taraknaha khawfa al-itala ñu ne ñom amna yeneen subha neenañ ci lañuy sukkandiko ay leunt leunt yu sukkandiko bayi nañ ko ngir ragal guddal kon ñi nga xamne ñoo jitu ne jambi dal def fi dara yalla def lepp ñom loolu lañ sukkandiko wante ñoñu mom pour tontu len dana ñew ci kanam mune ñaaral bi ñi nga xamne moy al-qadariya ñi nga xamne ñoo weddogaluk yalla ñom lan lañ sukkandiko ñom sukkandiko nañ ci ben aya bu sun borom wax suratul fusilat sun borom neena minkum man yuridu dunya wa man minkum man yuridu dunya man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha sun borom neena kep ko xamanteni jefna lu bax moko jefal bopam kep ko xamanteni jefna lu ñaaw mom lay war kon ñu ne kon jambi mom mo def lepp wante yalla def fi dara ci aya bobu ñu sukkandiku mune amna yenen aya tamit yo xamne mi ngi ci alquran ak ñom tax amna yo xamne ci ay hadith la yu ñi sukkandiku ne jambi amna irada amna namel te mom moy ki nga xamne mo jef mom mo ruko mom mo sujot ak yu mel nonu ibn tay mune ñaari kurel yi yep muy aljabariya ñi xamne dañoo dak jefu jambi ne yalla def lepp ak alqadariya ñi xam dañ ne yalla deful dara wante jambe def lepp mune ñaari kurel yep dalatan ñu reer lañ tariq alhaq dañoo reer yoonu deug ba li annahuma ndax ñaari kurel yoy bayna mufritin ghal ñi ngi ci digante ku uppal ku ko xam dafa uppal teengal wa mufarritin muqtir ak ko xamne dafa gattañ lu ki dafa uppal nim gëme dogal dafa upp ki mom gëmul dogal bi bay danaka gëmul ci dara mune fal jabariya ñi tuddé al jabariya ñom ghalaw fi isbatil qadar dañu téngal ci saxal gi ni saxal li nga xamne moy dogal bi wa qasaru ñu gattañ lu fi iradatil abdi ci namelu jambi rahmakallah jabariya ñom dañu uppal ci saxal gi ni saxalal yalla dogalam ñom saxal nañ ne yalla mo dogal lepp wante dañu saxal ne jambi nak mom amul namel amul len lumuy def danaka dal jambi dañ ko forcer amul katal ci lumuy def ñoy al jabariya wal qadariya qadariya tamit ghalaw dañu uppal fi isbat iradatul abdi ci saxal gi saxal namelu jambi ak katanam ñu gattañ lu ci dogalu yalla kon ñom ñaar ñep ki da nga uppal fele yeesal fi muy al qadariya ak al jabariya mune wali hadha li motax kana nek na al as'ad li gëna texé bi dalil ci tektal wal awfaq ak li gëna doppo lil hikma ci hikma wa ta'lil hum ak ci tektal bu jup moy at taifatu salisa moy ñettelu kurel ba ñi nek ci digënté bi ñi nga xamne dañoo gëm ne yalla mo dogal wa jamta amna tanef bu ñu dum yi tan ndax da ngay tan li ngay tan yalla jappalé la ci kon yalla mom tamit lolu bëgg nako manam daf ko neex mu dogo am nit ki nak moy yalla gi ni moy yalla nekul na sun borom subhanahu wa ta'ala lolu bëgg nako wante ci ciobare yalla la Allah amé ndax sun borom mom mo la jox ay moyens yu tax nga man ko moy motax mo ne at-ta'ifatu salisa ñettelu kurel bi ahlus sunna wal jamaa ñoy ñi tekku ci sunna moy ñi tekku ci sunna teggu ci sunna bi yonent bi muy yor yonent bi tracé won yett sahaba ya ak al jamaa muy mbolom sahaba ya ñe depp ak ñom moy at-ta'ifatu al-wasat kurel bi nekk ci digg bi alladheena ñinga xamne jamaa'u bainal adillah dañoo depp dañoo tekkale manam dañoo boole mbolem tekkal yeb wa salaku fi tariqihim khayra millah ñu soobu seen yoon wa gën ndax ñom tektal yep lañ jëluñ ben tektal bayyi yenen waye yep lañ boole da koy gëmono fa amanu bi qada'illahi wa qadarih ñu gëm dogalu fi yalla li yalla dogal ñom dañ ko gëm ñu gëmaale tamit ne wa bi anna lil 'abdi ikhtiyaran wa qudrah ñu gëmaale ne jambi tamit amna ak tanef ci limi def amna kaptan tamit bu ko yalla katanal ci limi def fa kullu ma kana fil kawni min harakatin aw sukunin aw wujudin aw adamin fa innahu kana bi ilmi llahi ta'ala wa mashi'atihi mune lepp lu am ci aduna bi ci yëngatu wala ak dal wala luy am wala luy ñak am lolu dafa am ci xam xamu yalla ak ciobarem yalla xam nako ba pare lol daf ko dafa deppo ak ciobarem wa kullu ma kana fil qawli fa makhluqun lillahi ta'ala lepp lu am ci aduna bi tamit yalla ko bind la khaliqa illa allah ken du bind kudul yalla wala mudabbira lil khalq illa allah azza wa jalla ken du setantal minde fi tamit kudul yalla ñom tamit wa amanu gem nañ muy ahlus sunnah wal jamaa gem nañ bi anna lil abdi masiya ñu ne jambi amna ciobare tamit ci jëf ji wa qudra ak katan lakin wante masiatahu ciobare mom nit ki marbuta dañ ko leunkele bi masiati allah ciobare yalla kama qala ta'ala kom ne ko yalla waxe liman sha minkum an yastaqim kum neex si yenn juk wa ma tasha'una illa yasha allah rabbul alamin wante ñub gi nak du len neex lu dul dafa deppok ciobare yalla kon ñub gi ñewna tanal so tané mu deppok sun borom ciobarem nga dal di juk lolu lu leer la motax mo ne fa idha sa'al 'abdu shay'an wa fa'alahu alimna anna masi'ata la ta'ala qad sabaqat tilkal masi'a mune jambi su amé ciobare def dara ba pare def ko dañuy xamné ciobare gogou ciobare yalla moko jitu manam dafa jëk neex yalla nga dok ko def kon yow ya tan def lolu deppok ciobare sun borom subhanahu wa ta'ala jappal la jappandal def la jappandal nga dal dikoy def ma mana def wa haula mune ñi di ahlus sunnah wal jamaa nek ci digg bi humul ladina jama'u bayna ad-dalil al-manqul wal ma'qul ñom ño boole digante tektal bo xamanteni dañ ko toxal muy ci al-quran ak sunna ak al-ma'qul tektal bo xamne xel nangu nako mune ñi ninu gëme dogal bi moy lo xamne deppona ak xel wante deppona al-quran ak sunna bu ne al-manqul moy luñu toxal jele ci al-quran ak sunna mune fa adillatuhum tektal yin tektalo ala ithbat al-qadar ci saxal giñ saxal dogal hiya adillatul muthbitina lahu min al-jabariyya mo tektal ya jabariyya tektalo ben la ndax ñi al-jabariyya moy ñi nga xamantene nañ yalla def lepp ñom tektal yeen jël ba saxal dogalu yalla bi ne yalla mo dogal moko neex mom ahlus sunna dañ koy tektalo wante ahlus sunna tamit dañuy jëlat tektal yi ñi tektal muy al-qadariyya ñom ñi ne yalla defu fi dara jambe def lepp ahlus sunna dañ koy jël buñ ko jëlé dañuy bolé ñaar yépp ndax al-jabariyya ñi nga xamne ñom ñone yalla def lepp ñom jëluñu tektal yi al-qadariyya jël ñi ne yalla deful dara way al-qadari ñi ne yalla def fi dara ñom jëluñ tektal yi al-jabariyya tektalone yalla def lepp wan ahlus sunnah wal jamaa dañuy jël tektal yi ne yalla mo dogal jëla tektal yi ne tamit jambi amna katan ci limi def boole ko nak mu nek ngëm gu set ngëm go xamanteni da fay deppok lu sun borom ne wax ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata nonu la len defé xet bu digg doomu nga xamne fuk ëppal nek rek yeen da ngay nek ci li digg bi fo fu ngeen dem dal du ngeen ëppal du ngeen yeesal wante da ngeen di jël tektal yi nim gëna maté ak nim gëna léré nim gëna deppok jangale ta Allah sam ngeen gëmé ko nonu mo ne ñom dañoo tektal yépp dañoo jël tektal yépp dal di koy gëm motax mo ne waqad dhakara shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah shaykhul islam ibn taymiyyah yalla nako yalla yëram neena ana ahlus sunnah wal jamaa wasatun bayna firaqil mubtadi'a fi khamsati usulin dhakaraha fil aqidati al wasitiyya fal turajih hunak mune ahlus sunna wal jamaa ñom ñoo nek digg ci digg bi ci digante kurelu bidaa yi kurel yi nga xamanteni seen yëpp ñu ko tek ci ay sos yo xamne seen xel rek la wante teggul ci sunna teggul ci tektal mune ahlus sunna nak ñom bu ñew ci digg bi lañuy nek mune ibnu taymiyya neena loolu nak nek na ci juroomi ciosan mune loolu ni nga ko wax ci al-aqidatul wasitiyya ibnu sa'id mune la ma ngi lay denk nga jël al-aqidatul wasitiyya nga lire ko pour xam loolu mune maratibul qadar nak manam dogal bi sun borom di dogal dafa am ay étape mune étape yi nak ñent la al martabatul ula étape bi jëk moy al ilmu xam gi mune dogal bu mënte am dal xamal ne amna ay étape yu mëna jaar légui étape bu jëk yi nok ay moy al ilmu xam xam lu fi am rek sun borom xam nako wa dhalika lolu nak lim jublu ci xam gi moy bi an tu'mina yaw nga gem bi anna allah ta'ala naka yalla alima kull shay jumla xamna lepp ci global lepp la yalla xam dara isatul ci xam xamam wa tafsilan ak ci tekatle yalla xamna mindefam yep wante xamna ku nek tamit sa miram bop xamna la yalla xamna mindefam yep yi nek ci geejgi xamna len amul ben xobu garab buy wad lul yalla xamna la lepp luy dugat ci kaw suuf rek yalla xamna la ci tekatle nim gëna xote yalla xamena ko nonu jamono jim lay xamé fi nga nek ci dëkk bi la xamé ñeneen ñu nek ci benen dëkk ci même instant bi la leen xam jamono jimi xam ñi ñi naaw ci jawu ji ak nani naaw ak lu nek seen biir ak lañuy xalaat ak fan jëm ak fan joggé non la xamé tamit ñi daw ci kaw tali bi ak ñi nga xamne ñu ngi nuur ci biir geej gi ñom ñep la xamano fan joge ak fan jëm ak la nga xam mom lañ bayyi ak la nekk seen biir yep la yalla xamano nako ci tafsir ci texarle kon lool moy xam xam bi nga xamanteni suñu borom mom la moy xamna lepp mune fa ilmu ma kana wa ma yakun yalla xamna li amon ak li ami fa kullu shay'in ma'lum lillah lepp la yalla xam sawa'un akana daqiqan mo xam lu sew la am jalilan wala lu reuy min af'alihi ci ay jëfam aw af'ali khalqihi wala jëfi min defami lo xamne yalla mo koy jëf wala lo xamne min def yi ñokoy jëf lo lepp la yalla xam mune tektali nak barina wa adilatu dhalik fil kitab kathir tektali tektal leen yalla xamna lepp barina ci téré bi minha bokku na ci wax bu sun borom ne wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين سن بوروم موني سي موم لا تيابي كومبا نيك يالا موم مو يور تيابي كومبا يي كين خامول تيابي يا موني لا يعلمها تيابي يا تيابي يي تيجي كومبا خام كين خاماكو دول موم كون غناو تيابي كين خاماكو كون كومبا جي جي نيك سي بير لاني تيج كين مانوكو خام نдах كيغا خامتيني مو يور اب كرم تي كير جي بن تيابي كي سي سي نيك mu jël ay bagagam dugal ko ci biir kër gi fa rek tej denc tiabi ne tiabi man rek ma xam mako ma sa yoré ma fa makoy denc kon lool woné na né kenn mënul xam li nekk ci biir neeg bi kon suñu borom néna man ma xam tiabi kumpa tiabi nak yalla kessé ko xam mune la suñu borom xam na li nekk ci jéré ji xam na li nekk ci geej mune amul dara luy wad ci xop loolu yalla xam nako xop mo xam garab buy wadal xop la yalla xam nako mune amul benn pep pep na bu ko waxe moy lu tuti lu nekk amul ben pep bo xam da fay nek ci leundam leundami souf ci bir souf wala lu toy wala lu waw ludul nek na fi kitabin mubin ci tere bu bir moy lam ne daf la ba xamal ne fofu xamna ko ante bind na ko tamit manam amul dara luy am ludul sun borom lolou bind nako ci ak tere kon lepp lu am rek bindon nañ ko ci tere ba mune lol aya la buy wone ne sun borom xam xamam dafa global general manam xam xam la bu xam lepp ci jumla wante ci tekkale tamit mune wamin ha bokku na ci ay yu tektale xam xamu borom bi qawlu ta'ala wax bu sun borom ne alam ta'lam anna allah ya'lamu ma fi samai wal ardi in dhalika fi kitabin in dhalika 'ala allah yasir sun borom mune la xana xamo ne yalla xamna mbollem li nek ci asaman ak suuf mune la nak lolu mi ngi ci tere de li nek mbollem lu nek asaman ak suuf rek mang sa tere mu melni lolou dafa reuy ci yow munela inna dhalika 'ala allahi yaseer lolou yomna yalla lolou yalla xam lepp fek bin nga ci te lolou yomna yalla muné fa fil ayati nek na ci aya bi aidan batay isbatul ilmi saxal gun saxal xam xamu yalla wa isbatul kitab ak saxal gun saxal ne yalla bind nako kon nga gis ci ne ñaarelu martabe bi kon moy al kitaba bind gi kon lu am yalla xam nako wante bindon nako motax muné ñaarelu martabe bi moy al kitaba وقد دلت عليها الايتان السابقتان نياريلو نيفو ديغي گامي دوغال جي موي بيندغي nga xamne lepp lu am rek yalla bind nako ganna ba nga xamne yalla xam nako yalla bind nako mune lol nak ñaari ay yeen jang sax indi nako ndax ñaari ay yep woné na né yalla lepp lu am rek fi kitab lolou mang sa téré bu mu bind kon ñettelu martaba bi ci ngay gëm gi dogal moy almasiya ciobare mune wax ya amma lolou tamit lu matale la ma min shay'in amul dara fi samawati wal ardi lo xamne ci asaman la wala ci suuf illa wa huwa ka'inun bi iradati llahi wa mashi'atihi lulul lolu dafa am ci namelo yalla yalla daf ko nam manam dafa beug lolu mu am wa mashi'atihi ak ciobarem mo ne lepp lu am dal ci asaman ak suuf dafa am ci ciobare yalla fala yakunu fi mulkihi ma la yuridu abadan mo ne dara ma du am ci ngurak yalla lo xamne beuguko yalla nguuram gi lum beug kesse mo fi am sawun akana dhalika fi ma yaf'aluhu bi nafsi mo xam lo xamne yalla mo koy def directement aw yaf'aluhu al makhluq wala min def ko qala ta'ala borom bi neena innama amruhu yegal ne mbiram mom yalla ila arada shay'an su namme dara ay yaqulu lahu kun fayakun danan kun rek fayakun danan nekkal rek lolu nek kon manam ci masi am la ci ciobarem la bam joxe ndigal ne lolu amal la lolu am su borom tamit waxana suratul an'am ne walaw sha rabbuka ma fa'alu su neexon yalla kat ñooñu duñ def loolu ñu def kon mo lay won ne jami tamit li ñuy def dafa nek fi mashiati ci ciobare yalla manam ciobare yalla nak ak manam yalla bëgg loolu bokkul yéefër bi moy gi ni moy yalla loolu dafa nekk ci coobare yalla wante nekkul ci rida ci ngeerëmu yalla yalla gëreemu ko wante nak comme niñ ko waxe sun borom mo won wacc ko su pour testeñu mun lay testé nak dan lay tégal ñaari mbir ne la tanal ba paré andil la ay mbir yo xamanteni moy lay poussé ci lele bo mané xéral sa bakkan sa banéxu bakkan ba bayyi nga xam mom lañ lay téré nak fofu ngay am mérite lolu motax doomu adam bi sun borom santara daf ko tek ci ñaari yoon yi ne la tanal légui da bo tan nak nga jël kon ñettelu niveau bi moy ciobare lepp lu am rek ci ciobare borom bi la subhanahu wa ta'ala muni al martabatu rabi'a ñentel bi moy al khalq bindiga moy lu fi am yalla ko bind motax muni fama min shay'in fis samawati wala fil ardi illa allah khaliqu amul dara luy am ci atamani ak suuf dul yalla bind lolu moko créer wa maliku yalla mom lolu tamit yalla lu fi am asmanu suuf yalla ko mom wa mudabbiruhu yalla mo koy tetantal wa du sultani yalla mo am ci lolu manam pouvoir yalla mo am ak notel ci lolu ndax bu ko neex won lolu du am qala ta'ala borom bi neena allah khaliqul shay yalla bindu lepp mune wa hada al umum matale gi nak la mukhassasa la amul len luñ ci genné luñ koy jaglel hatta fi'lul makhluq meme minde fi limi def sax makhluqun lillah yalla ko bind ndax yalla mo la tind jappanal la say jëf nga lol tamit ci minde fa yalla la wax bi ngay wax tamit min yalla moko bind boy lek tamit lolou yalla moko bind deug la wante nak an sa ciowari ci la aju tamit ak sa namel sa beugel comme ni ko lu sunna wal jamaa waxe mu wutek ni nga xamna lok al jabariya waxe mune melokan nit ki tamit ci jëfu yalla la wa huwa moy manam nit ki watifatu ak ay jëf ay melokan makhluqan ñu ñep minde fo yalla lañ li anna fi'luhu natijun an amrayni ndax jëf gi nit ki jëf dafa joge ci ñaari mbir iradatun jazima moy namel gu togu manam yow li ngay def jëf ni dang ci am irada dang ko bëgg nga def ko wa qudra tamma ak manam katan gu mat li nga bëgg def il faut nga am ci katan pour man ko def wate katan gu tamit yalla mo la ko jox mo tax mo ne wallahu yalla huwa alladhi khalaqa fil insan al irada al jazima yalla mo bindal ci nit ki mu am ak namel ci am mbir manam jek jek bëgg dara pour def ko lolu yalla mo la ko bindale mo la bindalel decision bobu nga am moko def ci yow nga man am irada yalla tamit mo la defal al qudra at tamma katan gu mat gu meuna tax nga meuna def lolu motax ñune wali hada qila li a'rabi dafa am ben kaw kaw buñ laaj ne ko yow kaw kaw bima arta rabbak no xame sa borom mom bari wul xam xam sax wante mu tontu len tontu bu jup mune ni ma xame sama borom moy bi naqdil azaim wa safil himam mune ni ma xame sama borom moy ci dogu yimay dogu yena say day fecceku manam yena say damay am ak dogu pour def dara jekere genn ci ma xamne kon amna luma upp doole luma ci genné wa sarfil himam ak wolbat yimay elbati ci itte yimay am yena say mam itte pour def dara da ci genn te tat luma decidelal bëgg ko def wante nak du yena say du ant motax ci la xamé sama borom xamne ki nga xamne moy elbati samay dogu yi mo koy dindi sama itte yimay am tay mo koy wolbati koku moy rabbi moy sama borom ibnu hasan mu ne ahlu sunna wal jamaa ñom yu'minuna bi jami' hadhihi al maratib al arba' ñom dañuy gëm martaba ñenti yëpp yiñ la jangal fi muy dogal bi sun borom di dogal daf ko xam bindu ko mu neex ko ba pare mu dogal ko mu doga am mu ne ñenti yëpp lañu gëm waqad jumi'at fi baytin mu ne ñenti yoy dajale nañ ko ci ben bayt borom bayti ba mu ne ilmun kitabuhu mawlana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinun mune ilmun xam xam kitabu ak bindiga maulana sun borom masiatu ak ciobarem wa khalqu ak bindigam ko bind moy ñentel ba wa huwa khalqu gi nak moy ijad amal gam koy amal wa takwin ak forme gam koy forme kon mune ñenti yi dal nit ki pour ngeumam ci dogalu yalla bi mat il faut ñent yoy yep daldi dajale moy da fay am xam xam ci lolu daldi koy bind mom yalla lolu neex ko mu dal koy décider nak fam ko décider mu dal di am mune walil iman bil qadar fawaid azima ngum dogal amna ay njari ndax nekul lo xam dang koy gem ni rek mu nek ngum ko azar ni rek mais dafa am njari ñum lay jari ci sa tawhid mune bi ci jëk moy ngum dogal min tamam tawhid rububiyya dafa bok li matal sa tawhid rububiyya ni ngay gëmé yalla ci gëm ne lu fi am momoko amal lolou il faut ngum dogal pour sa tawhid rububiyya gogu mat lol moy bu jeuk bi ñaara bi moy ngam dogal yujibu sidqa li'timad ala allah azza wa jalla bo gamé dogalu yalla lolou da fay waral ci yow ni nga adjo ci yalla deggu manam ni nga wéro ci yalla da fay deggu bo gamé né lu fi am yalla ko amal té lu fi am xamone nako bindon nako kon mënuma won jaar té lu fi am il faut mu neex yalla pour mu am kon yow da ngay wéro ci yalla rek mu né bo gamé lolou sa sidqul i'timad sa deggu wéru nga wéru ci yalla da fay deggu mom sun borom mo tax mo né li annaka ndax yow idha alimta so xamé anna kull shay'in nga xamne lepp bi khada'illahi wa qadari mi ngi nek ci dogalu yalla sadaqa kon dana deggu i'timaduka 'ala allah ni nga wéro ci yalla dana deggu wax gi nga wax ni man ci yalla la wéru bo gëmé né lu fi am yalla moko amal té xam nako yitt té bindon nako té daf ko neex mu dogo am mu ne ko ni nga wéro ci yalla luy deggu lay doon ñettel bi nga mëna jariño ci gëm ngey gëm dogal moy gëm dogal yujibu lil qalbi at-tuma'nina day tax taxol dal manam so gëmé dogalu yalla ngëm gi nga wara gëmé taxol da fay dal ida alimta so xamé annama asabaka lepp lula dal lam yakun li yakhti'ak dula won man jaat wama akhtaka lula moy lam yakun li sew dula won man dal so xamé lolu xamné man dal lepp lo xamanteni mang koy wut dama koy wut ci téyu bakam xamné bu ko yalla dogalé dana ko am su ko dogalu duma ko am lolu soko xamé taxol day dal itma nanta da ngay dal bima yusibuk ci lay dal ba'da fi'l al-asbab an-nafi'a ganna ba nga defé nak sabab yi jari manam bëgg nga am mbir mo xamné mu bax la da ngay jog di def sabab yi wante nak nga gëmalé né li dal ma ngi def sabab yi wante bu ko yalla dogalé ci lay am bu ko dogalul du am mu né kon lool day dalal sax xol rabi'an ñentel bi nga mëna jariño ci gëm dogal man'u i'jabi al-mar'i bi 'amalihi dana tax nit ki du yému ci jëfam manam do jëf ba réussir di naw sa bop ndax da ngay gëm né li mom bu neexon yalla du am kon yalla ma jappandal ndax bu dé katan la gu tax ma am li katan gogou yalla mo mako defal bu féké xam xam la motax ma am li xam xam bob yalla mo mako wërtegal bu dé alal la tamit nonu kon nit ki bu gëmé dogal lim ciy jarño bokku na fi mom nga xamné du yëm jëfam ida amila amalan su jëfé jëf jo xamné yuskaru alay dañ ko ci santé man nga jëf dara mbolo mepp dila sante wante do ci yëk sa bop da ngay délo lolu ci yalla li anna allah ndaxte yalla huwa alladhi manna alayhi yalla moko defal xewal wa qaddarahu la mu defal ko katan ci lolu mom da fay gem ne yalla moko defal xewal may ko katan gum meuna amé lolu même bu fekke nit ñang kay féliciter diko sant tamit mom du ci yeb bopam ndax sun borom neena ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala allah yaseer likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum sun borom waxna suratul hadid mune dara du dal ci luy dalé ci kaw suuf wala ci seen jëm bop bi mu am lu len dal ci seen bop loolu lol nek na ci ab téré lata ñukoy sak min qabli an nabraha lata may def loolu bindon nako mo xam luy am ci kaw suuf la wala lu lay dal ci sa jëm bop bi loolu sun borom subhanahu wa ta'ala loolu nek na ci ab téré lata muy sak loolu mune nak loolu yom na yalla trop ak jëf ji nu mu wote yëpp ak yi amandoo yëpp tamit fekk na yàlla bind na leen mu ne dama leen a wax lii nag pour yéen nit pour ngeen bañ a am jàq di cit ci loo xamante ni faat na leen li kay laa tasaw ala ma faatakum yéen ñi xas ba gëm dogal bi gëme ko nii xam ne lépp loo xamante ni am na si luy dale rek loolu dafa nekkoon ne suñ borom bindoon na ko mënu la woon jaar loolu dama la koo wax li kay laa tasaw ngir ngeen bañ a naagu ala ma faatakum si leen faat manam bul ñak dara wala nga doon sentum mbir far amoko ngay am ak jaq wala di naagu mu ne lol bu ko def ndax yalla non la ko bindé won motax wante yit wala tafrahu bima ataakum bu len ñew di poukere wu di yek sen mbop ci li nga xamanteni jox na len ko kon yow borom alal bul poukere sa alal ndax lolou yalla mo la ko jox wante yow borom xam tamit bul poukal sa xam xam yow borom daraja yow borom nguur bul poukal sa nguur ndax yalla tamit mo la ko jox wala tafrahu bu len poukere wu bima ataakum sa la len yalla jox ndaxte niti qarun ya ban gisee qarun genn ak alalam ak di poukarew di defile dañ ko ne inna allaha la yuhibbul farihin yalla kat beggul ñi poukarew wante mom deglu wulen di poukarew nan yeen dal bu len ma ray sama nday moko liggey nima yalla bëgge yalla daf ma bëgg motax mu mayma li mu jek rek sun borom subhanahu wa ta'ala ne suuf xaral suuf xaf mu duggal ko ci ak ay satom ay etajam ak ay gilemam ak alal yep sun borom duggal ko suuf nak ñu fatte ay mbiram kon li sun borom wax ne wala tafaru ma ataakum moy lolou manam bu len poukere wu ci li len yalla jox wante bu la sun borom faal joxe nak dang kay sante ci lolou moy nga dépenser ko ci li ka neex mu ne kon lolou njariñ la bu ni ci jariño ci gëm dogal juromel bi ni jariño ci gëm dogal moy adamu huznihi ala ma asaba ngay bana baña am ak japp ci la lila dal ndax gannaaw lila dal ci yalla la joge te yalla kat ko am yermane la ak hikma kon yow da nga xamne li dal la meme bu metté sax gannaaw ko gëm yalla nga da ngay gëm ne li mo gën ci yow ndax sun borom lool la wax qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana waxal ne dara duñu dal ludul lu yalla bind pour ñun manam julli bi lepp lu ko dal rek xewal la mo tax fofu kataba allahu lana la waxte waxul alayna lepp lo xamne yalla bind nako rek xewal la ci ñun meme bu dey lu nakari la sax dañuy gëm ne li xewal la mo ne kon bokk na ci li ñuy jariño ci gëm dogal moy nga baña am ak jaq ci li lay dal ci ay musiba sarisan jurom benel bi ngay jariño ci gëm dogal anal insana yaf'alu al-asbab doomu adam da fay def ay sabab li'annahu ndaxte mom yu'minu da fay gëm bi hikmatillah ci xarala yalla azza wa jalla mom mu kawé gi wa annahu te yalla kat la yuqaddiru al-ashya du def yef yi illa marbuta bi asbabi halul mulankale ko ak sabab yi manam sun borom subhanahu wa ta'ala limi dogal da fay an ay sabab nit ki moy jog sabablu mu deppok dogalu yalla lolu daldi am ndax nit ki su fekkentene dafa ñew xif ñu jox ko ñam mu ne ah bu yalla dogale ni dina lek mu toog rek te tibul lolu du ma tax sur kon moy lolu bu fekkentene dafa bëgg sur sabab bi moy mu lek kon nang ko xamé fofu nang koy xamé ci lepp nit ki bëgg taxé du ne ah yalla mo bind su bindé ne dana taxé ndax tay borom la xadari neena min alamati shaqa wal khizlan toog rek nan ah yalla bis bu ne dina bax toog rek yow gor gorul nganan tax yalla bu decider na dana bax borom la xade neena lolou dafa bok ci mandar gay texe di ak nara am gatché kon nit ki da fay def ay sabab pour am li nga xamanteni mom la bëgg ndax lolou moy atawakkul haqiqi moy wakilu ci yalla deug comme niko picci di defé yonent ansam jangale ko ne bu ngeen wakilon ci yalla deug wakilu da la yalla mo len di wërtegal comme nimu wërtegalé picc buy xey kërëm biir bi dara lu ci nek wante buy delu ci nak biir bi day fess del ndax sabab bi moy mom genn na rek wakilu ci yalla motax sun borom jox nako la nga xamanteni moy wërsegam kon dal mune juroom benn yi moy li nga xamanteni mom lañuy jariño ci gëm dogal comme niñ ko waxawon ibnu usaymin rahimahullah lim ci bind bari na lol wante dañuy ciop rek yenn yi nga xamanteni gis nañ ne man ta ñak kon bi mune ibnu umar ci hadith bi nga xamanteni mom lañ jëk jël ci buntu bi muy wax bi abdullah ibnu umar wax ne watna ki nga xamanteni sama bakkan mi ngi ci loxom kenn ci ñooñu bu fekkontene dafa am lu tolli montagne uhud ci wurus dépassé ko ci yoonu yalla yalla du ko nangul luddul dafa gëm dogal mu tektalo ci waxu yoonte bi ne iman moy nga gëm yalla ay malaakam téré ya ak yoonente ya gëm bisu mujju ba nga gëm dogal nak la neex ak la nakari wala la bax ak la tafano bax mu ne li tax ibnu umar tektalo ci hadith bi moy yoonte bi ali sallam dafa def gëm yalla muy lo xamne dañ ko tabax ci ponk yi ngam yalla bu fekke ab tabakh la dafa am ñenti ponk wala bok juroom benn ponk yi nak mom la ibnu umar lim waxal la ne dafa bok ci juroom bennel ponk bi moy ngam dogal kon nit ki il faut ngam mat pour que sun borom nangul ko ay jëfam nit ki bu fekenteene jëf ji manam mi ngi koy jëf muy jëf ju bax muy dépense yoonu yalla muy lu yalla bëgg santane ko wante ngam dogal bi bok ci wala juroom benn ponk yi amna bu ci naxtay bo xamanteni gëmuko kon yalla du ko nangu loolu ñu ciy dégg kon moy sun borom ki mi nangul moy mu'min moy ki gëm yalla ndax sun borom limi santane ci alquran mo xam julli la mo xam wor la liñ ciy jëkke jital moy ya ayyuhal ladhina amanu e yeen ñi gëm kon il faut nga gëm pour que julli gi jariñ la il faut nga gëm pour que koor gi jariñ la il faut nga gëm pour saraxé yi ngay saraxé ak azaka yi ak ajmaka yi daal lay jariñ mo sun borom loolu la wax mo tax ñam wax ne ñoñu kat dama mabbu seen jëf dane ñoñu dañoo weddi motax bin ñëwé yowmal qiyam fekkuñ fa dara fala nuqimu lahum yowmal qiyamati waznan zalik jazaum jahannam bima kafaru dama ñëw dañoo ñëw andi nañ ay jëf sax yaakaana yu bax la wante gannaaw kafaru dañoo weddi manam jëf yu bax yoyu selal jitu ko ngëm yalla jitu lu ko sun borom mo ne duma len taxawalal sax ben mizan seen jëf du am ben solo manam du am ben poids ci kanamu yalla seen pay moy jahannam bima kafaru ci weddi ginu weddi wattakhadu ayati wa rusuli huzwa ñu jël sama alquran gi diko fonto ak sama yonenté diko fowé kon fowé alquran wala di fowé yonenté comme comédien yi li ñuy def di fowé l'islam lolu mandarga la buy wone ñi seen gëm matut ndax seen gëm bu maton danañ fonku alquran danañ fonku li nga xane moy lu jëm ci l'islam ndax nafiq ya kat bañu nek fofu di saboté ay sahaba nan sahaba yi dañuy xey ak romé seen biir yu mag yi seen diir yu reuy lek rek lañ ma ak nelaw buñ fa démé romay dañ leen door sonal leen ah ban bako yonent bi déggé kat sun borom mo wacc aya ne leen abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastazi'un waaw yeen yalla ak ab yonentem ak ay ayam ngeen di fowé l'islam ngeen di fowé ñu nan ah ñun dal dañ non kunna na khud wa nalab ñun bo gisé ñu non wax lolu yoon wé guddu ñu fo rek pour gattal yoon wi pour ray taabe ak yoyu dañ don fo di xoos ah mu ne len gannaaw yeen da ngeen di fowé yalla nak amoneen lu ngeen di fowé lu jëm ci diiné yalla ji la ta'tadiru bu len joxe ngant kenn du len bal lan motax qad kafartum wedd ngeen nek ngeen ay yefat ba'da imanikum gannaaw bi ngeen gëmé gëmon ngeen wante seen wax yi ngeen wax nak mo wedd seen gëm té ñooñu ñu andon ak yenen ti bi lañ don julli ci gannaaw yenen ti bi wax bobu yalla ne nek ngeen ay yefal ci wax bi kon ana nak ko xamanti mom julli wul ci gannaaw yenen ti bi gisul yenen ti alayhi salam salat ala nabi yimi defa kaf new xamul nak yi sun borom nangono ko pare nak mu nek ap comédien bo xam day fowé ay yalla yi nit ki nak tok ci salom diko tétan di rétan est ce ñom ñaakon duñ bokk atté mom mi koy salam ak ñakay def ndax yaang ci rek contane té koy contane ci mbir nak yow ya koku yeen da ngeen ci and ndaxte al mar'u ma'a man ahabba nit ki mok kamu sopp ñoy and kon sopp nit ku xaan mom ëppana def ndax fofu yoonu tan salam ne nit ki mok kamu sopp ñoy and fofu ab sahaba la sahaba yi daf ne yow yoonu tan yalla bi saha kañ la saha gi ni wax dina ko jangal kañ la dama bëgg xam kañ la yoonu tan ne ko lo wajal saha yow mi laaj bis penc kañ la loko wajal kon lool mom solo nga fay ba wajal waye xam kañ la amul solo mu ne ko ah man dal wajalumako dara lu rek bëgg yalla ak yoonu tan mu ne ko ah kon nit mo kamu bëgg ñoy and Anas ibn Malik mu ne bis bobu contane nañ contane go xamanteni mësuñ ko contane ndax ñun woon nañ la bëgg na yoonent bi sallam te yoonent bi ne nit ki ak kamu bëgg ñoy and te ñun woon na yoonent bi aljana la jëm day texé kon ñun suñu texé am nañ ci yaakar gu rafet kon al maru ma man ahabba moy nit ki mo kamu sopp ñoy and loolu nit ki daf ke wara bayyi xel ci kimi sopp muy ko xam day fowé ay yalla ko ko mom ëppna sopp ak koy chaaxandi def ay njibar ak ko mbeuri def ay njibar jël alcorane diko bolé ay sobé di dem ci ay bamel difa fanan di sulli ay bamel difa ay téré ay njibar yoy mbeuri dañ koy def ak nit ñi nga xamne dañuy wut ay liggéey ak ay visa yoy dañ ci def ay njibar parce que sun ngëm pass pass bin am mom mo depo pass passu ceddo ci lu bari lo xamne ñun lu bari ci lu ñuy duggu dañ ci duggal ay njibar même élève yi jangi dem examen da leen di jëf yu mel nonu yoy yep nak ki daf ko wara bayyi xel kon nga gis ne Ibn Umar dafa tektalo ci aya ci hadith bi ne ñooñu nga xamne gëmuñu dogal xamal leen ne man Ibn Umar dañ na ci ñooñu te ñooñu buñu dépensé won lu toll ni montagne Uhud yalla du ko nangu lu dul dañoo gëm dogal mu indil ko nak ay bi manam hadith yi sun bor sun yoni ta sallam xamle loolu kon Ibn Sa'id mu ne lool ngay jariño ci hadith bobu amma hadith Uba Ibn Samit bi mi denk doom denkin gu rafet gi ak nim koy waxe mu ne ko di nga tétantal ci hadith bi ni nga xamne Ubara non doon wax ak doom mu ne ko ya bu ne ay yow sama ndom mu ne ko ding ci jangene nit ki bu fekkentene da fay wax ak domam da fa wara wax waxin bu lewet tamit won ko ne man dama la bëgg kon lool la ñangale mi di duggu ci mom mu ne ko nga wax ak sa dom tamit boy wax ak mom nga ne ko li ma lay sante bo gese ma la koy sante parce que yunus sallam moko santane ne ko ne man sa baye ma la ko sante parce que may sa kilifa may sa nangam waye xamal ko ne yalla moko santane ak yunus bi nahu bari bi samit lool la def ak dom ndax bam ko ne yow sama dom ma nga lay xamal do am ciep ko ngam yalla lul nga xamne lepp lula dal dula won moy lepp lula moy manula won dal mom ibada lolou waxam la mom wan da ta tek ne deg na yentam yalla bakat di wax ne ko li yalla jekk bind moy khalima bam bindé khalima daf ko ne bindal khalima be nak ne ko yalla lan lay bind mu ne ko bindal dogali lepp bakera sa di taxaw kon mu ne lolou ding ci jange tamit ne boy jangal meme sa ko xamanteni sa dom la nga yilif ko tamit na nga delo jangal yep ci yentam yalla bi mu ne matalan yow fekke da ngay wax ak sa dom nga ne ko yow sama dom boy lek waxal bismillah so pare waxal alhamdulillah ndaxte deg na yentam yalla ba kat ne yalla dana contane ci jam bi nga xamne da fay lek ap lek di sante yalla ci lek bobu buy nan ap nan sante yalla ci lolu mu ne lolu ci la ñangalami di gëna dugg boko waxe diglé mu tuddu yalla ba pare nga ne ko yonenti moko santane te yalla da fay am contenté ci jam bi koy def mune lolou tamit da ci gëna dugg mune lolou ding ko jangé ci hadithu ubada ibn samit mune amma riwaya ahmad bi bi nga xamanteni mom la imam ahmad andi ci wax bi mu wax né sun borom limu jëk bind moy khalima né ko bindal khalima daldi daw ci bind di bind ci sa bobu nek nonu ba sa di jeex manam ba yawmal khiyam di taxaw lolou lepp daf ko bind mune fi amna lu mu ci yok lo xamne ñewul ci waxu ubada ibn samit bi moy fajara fi tilka sa'a moy dafa daw ci sa bobu fele nak ci benen hadith ba dafa wax rek uktub maqadir kul shay bindal lepp mune wante ñaari waxe yeb ben la ndax tay sun borom dafa wax ki nga xamanteni moy khalima bi bindal lepp lu nara am ba yawmal khiyama legi nak fofu la khalima commencé bind nak di daw di bind li nga xamanteni mo wara mo tambali sa bobu bakira yawmal khiyam di taxaw kon mune bo deme ci alquran sun borom tam waxna lu mel nonu ci ay jëlon nañ ko ci muqaddima bi mune sun borom neena alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi inna dhalika fi kitab wax bi waxna inna dhalika fi kitab moy li gëna leral ne lepp yalla bind nako sun borom waxna suratul hajj ne yow xana xamone yalla xamna mbolé nek asmaan ak suuf té lolu mi ngi ci téré mbolé nek asmaan ak suuf yalla xamnako té bind nako ci téré inna dhalika ala yasir lolu yomb yalla la mune sun borom tamit waxna ci hadith ne ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin amul dara luy dal ci kaw suuf wala seen jëm bop bi loolu ni ci téré kon loolu lay wone moy téré bop moy la khalima ba bind ndax khalima bi bindé ba paré sun borom dafa jël bind bop def ko kitab muy ak téré mune loolu sun borom xamone nako sax mang sa téré ba min qabli an nabraha la tam koy sak ñew gi nu ñew fi ci waxtu wi ci heure bi ci dajalo fi borom bindon nako sa khalima ba bindon nako li am suba ñun xamuñu ko li am sax ci kanam tuti fiek timit ñun xamuñu ko wante sun borom xam nako te bind nako mom nak mom mo xam nak la nek sa téré ba dana xamal ap yonentem tamit lu manam yenn ay mbir yo xamne ñewagul ndax koku ap yonenté la sun borom mo koy wax yu ndax te bu neki nabi la moy koku yun ba manam dañ koy sol ay mbir ndax li tax mu nek nabi moy yalla mom moko sol mbir xamal koko motax mu nek nabi yent bi nak neena la nabi ya baadi amul sama gannaaw nak keneen ko ñuy sol mbir kon kuy wax nak kuy wax wala muy bind nan wax nak sama borom wala sama borom wax na ma nangam kon ko do bu wax nabi la ndax te kep ku yalla wax rek yow un bi ta yow solo nañ la kon nabi nga ba wax te yonent bi ne la nabi ya baadi kon yonent bi mom fa lay wax ak borom bi yam ci mom la yam amul gannaawam te mom tamit nekkol ne mom da fay delu ci yonent bi am du delu ci bu don delu ci mom mo koy wax ci hadith ndax lu tol nonu muy ab delusi gumuy delusi lolou bu don lu am la yeen xam da koy wax ndax du ko bayyi muy dem alquran daf koy wax da alquran waxuko hadithi waxuñuko yeen tamit nak waxon na sama gannaaw ay dajjalun kadzabun ay fenkat yu mag dana ñew sama gannaaw kulluhum yazahanu nabi ku nek ci ñom day yaakaane yeenante la yazam daf koy fokk ah xeyna dafa gis lu ko jomal koku xeyna shaytané bu mag la gis xam mo xam lu gis koku ne ko may man may yalla nangam ak nangam mu fone yalla la gis kon koku yazam daf ko fokk kesse zamu nak bokol ak ilmu bokol ak xam xam kon li yonentou sallallahu alayhi wasallam wax alquran jangal ñuko loolu lañu gëm moy la nabiyya ba'da rasul sallallahu alayhi wasallam amul ben yonent bi sax suñu borom wax nako ma kan muhammad aba akhari min rijal walakin rasulullah wa khataman nabiyyin yonent bi du bayu kenn ci goor juulun ñi yonent bi ay doom yu goor yeb genn nañ aduna kon mën tu fay nek bayu kenn ci goor ñi yonent bi kay lenn la moy rasulullah ab ndaw la bu yalla yoni ci ñun teet wa khataman nabiyyin molem ku ni sol wax moko fa la fermé ci mom la fermé khatam an nabiyyin mo ci mom la nabi yep yam moy nabi comme niñ ko waxé moy ku ni sol ay mbir ay wax kon sun borom subhanahu wa ta'ala ci mom la ko yamalé kon ñu loolu lañuy gëm liñ xamné am nañ ci ilmu al ilmu moy al qur'an ak hadith qul hatu burhanakum ikunum sadiqin yeen ñi wax yep indi len sen tektal lan moy tektal al qur'an ak hadith boko indi wul nak ñun mom loolu engagé wuñu wala taqfu ma laysa laka bihi ilm bul jëllo amul xam xam yow julli amul droit même li bu dé deug la mais amul xam xam wax waro ko jël ndax ba no xamné deug la ndax pour nga mëna xamné deug la moy qala la qala rasul lam yakun fi ilm fi qawlillah wala fi qawl rasul nak koku mom yow boko jëlé sax dang ci am li nga xamanteni moy ab daan nu né pataga même ci yenn fiqh yi ñi jangal fiqh dañ né nit ki lepp lu mi dafa sé waram xam xam même julli ngay julli amna ci borom ahlu fiqh al fuqaha nena ñam julli ngay julli sax yow bo rañat lewul julli gi farata yek sunna yek yoy sax bo paré du la jariñ dara wa fi'lu sayyin qabla an ya'lama ma hakama fihi mutlaqan rabbus sama mimma 'ala mukallafin qad haruma qaddim 'ala ibadatin ta'alluma mune jëf dara te xam jitu wo xam xam lolou dafa aram jëf te jitu wo xam xam dafa aram mune mukallaf warul def lolou te lolou lax dari jangal nañu ko kon mune dal li nga xamanteni moy hadith dile wala bok aya yi yep da fay woné né sun borom lepp luy am ci asaman ak suuf bind nako min ci téré té amna laata lolu di am mune ila ba ila yawmil qiyamah nak ba yawmil qiyam mune yawmil qiyam huwa yawmul ba'th moy bisub dekki ba wa summi yawmil qiyamah manam tudde nañ ko yawmil qiyam bisub taxaway ba li qiyam umurin thalathatin fi fataka ñetti ñepp da fay taxaw mune sun borom subhanahu wa ta'ala dafa tudde bis bobu yawmal qiyam bisub taxaway ba parce que ñetti mbir dañuy taxaw mune bu jekk ba qiyamun nas nit ñepp danañ taxaw min quburihim joge seeni bammel kan lañuy taxawal mune li rabbil alamin ñeel borom mi def ñom ñepp danañ taxaw immobiliser wu taxaw comme ni soldat bi taxawé buñ ko né taxawal fi taxaw li rabbil alamin fofu nak yalla rek lañuy taxawal du benen bour ndax yalla wax nako suratul mutaffifin sun borom neena li yawmin azimin manam bam la ne waylu lil mutaffifin daf la wax ne ñoñu xana ragalun li yawmin azim ala yadhunnun annahum mab'uthun xana ñoñu yaakaaru ñu dana leen dekkil mu min lañ ko ne wa yalla bis bo moy man mu ne li yawmin azim bis bu mag moy bis ban mu ne yawma yaqumun nasu li rabbil alamin moy bis ba nit ñepp di taxawal yalla kon mu ne lolu moy premier bi tax bi tudde ko yawmal qiyamah moy nit ñi dañuy taxawal yalla ñaarel bi mu ne qiyamul ashhad mbolem ñi sédé dañuy taxaw mune alladheena yashhaduna lirrusul moy ñi sédel yonenti wa ala al umam ak xet yep amna ño xam dañuy sédel yonenti ne yonenti jotali nañ sédel xet yi ne xet yi yoni nañ ci ñom ay yonenté ndax suñu borom moko wax ci ghafir mune inna lanansuru rusulana walladheena amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad yalla neena man may dimbali samay yonenté ak ñi gëm yonenti dama leen di dimbali fi la len dimbali ci aduna ak bis ba tere ya taxaw bis mu ne bis ba tere ya di taxaw nak moy yawmal qiyamah tamit ñun tuddu nañ ko yawmal qiyam parce que fofu tere ya dañ fay taxaw mu ne bis ba tere ya di taxaw di sédal yonenti ak xet ya fofu ñan lay dimbali moy sama yonenti ak ñu gëmon yonenti ya ñu ñaan sun borom bol ci ñooñu mu ne ñettel bi tax tamit ñu tudde li nga xamo yawmal qiyamah bis ba taxaway ba moy qiyamul adl dañuy taxawal ak manuté manuté ci bopam dañ koy taxawal ndax sun borom neena ci alquran sura anbiya wa nadau almawazin alqist li yawm alqiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin sun borom neena yawm alqiyam damay tek ay balance yu sensible ci manuté mawazin alqist ay balance yo xamanteni ci manuté lañuy taxawal dama len dama koy tek kagn li yawm alqiyamah kon mune bisub yawmal qiyam dañ ko tuddé yawmal qiyam parce que mandaté ci bokkum dañ koy taxawal muy balance ak mandaté yalla fofu mandaté la fay taxawal bi mu waxé li fa daf né kon benn bakkan duñ ko togn ci li gëna touti bu fekkénté né def na jëf jëf ji lu mu touté touti dañ ko tek ci balance bi mu wax la quoi bi num tollu jëf ja jëf la wala wax la da dana la wax fi nga xamanté ni fa la tollu ci li nga xamanté ni moy balance bi mune lolou lalay don leral ci wax bi sun yonenta sa wax ne khalima bi bindna lepp luy am ba yawmal qiyamah mu wax la li tax ñu tudde ko yawmal qiyamah mune am riwaya binu jele ci ibnu wahbin mune ibnu wahbin daf se waxale ci bir ne yonenta bi yalla bi neena faman lam yu'min bil qadari khayrihi wa sharri ahraqahu allah bin nar kep ko xamne gemo dogal lo xamanteni lu bax la wala safanu lu bax yalla na laq sawara mune li tektal la tektal nek na ci wax bi ne gëm dogal kon wajib lu war la ndax lepp lo xamanteni nañ boko deful ñu tabala sawar kon loolu lu war la wajibun lu war la wala yatimul iman illa bih te ngam yalla du mat lulul dafa and ak loolu ma nit ki ngamum du mat lulul dafa gëmaale dogal kon wa amma man lam yu'min bihi naka nak ko xamne gëmul dogal fa innahu yuhraqu bin nar koku lañuy lak sawara mune wax bimu wax ne dana ko lak sawara daf ko wax gannaaw bam waxé né faman lam yu'min ku gëmul mune kon da ci tektal né képp ko xamné wéddina dogal bi wala mu ci sikki saka koku lañuy lak sawara ndax té sikki saka lolu ñaka gëm la mom faman lam yu'min kessé la wax ku gëmul da nañ lak sawara ku gëmul dogal da nañ lak sawara mune ñaka gëm gi nak da ci bokk nga wéddé ko carrément nga né dogal amul wala nga ci sikki saka ndax té gëm nga ko gëm gu matul mune ñun ñetti taxaway lañuy taxaw ci dogal bi nit ñi ñetti taxaway lañuy taxawal lañuy taxaw ci dogal bi taxaway bu jëk bi moy gëm dogal bi paré dogu ci gëm ko ci ñenti martaba yeen jangalé mu ne ko lool moy gëm gu mat ga ñaarel bi moy wéddiko carrément wéddi dogal bi ndax tay ñi nga xamne gëmun yalla ñom mënu ñoo gëm dogal ñom déjà ñom wedd nañ yalla kon wedd nañ dogal ñom dañ ko inkar dañ ko wéddi carrément mu ne ngëm ko gëm gu mat mo fi nek wala wéddi ko wéddi gu matalé mu ne ñaar ñi mum leer na ku jëk gi dafa gëm ku wéd ku ñaaral ki dafa wéddi mu ne ñettel bi nak moy ko xamne mi ngi ci as-sak wa taraddu day ci ki sakka doore di dengi dengi manam mom neena gëm na dogal sax wante yene say nak mu doxale no xamne da fay melni gëmul dogal ci ay waxam mu ne koku tamit man nañ ko boole ci ñi wéddi ndax tay ngëm gi matul ndax suñu borom soxalawul ngëm go xamne da fay and ak dengi dengi parce que nafiq ya suñu borom bam lu waxe nafiq da ne ah ñoñu mom ñok yeefari ñoy bokku mbuss ndax tay ñom gëmuñu yeefal mi mbiram mom leer na mom wante julli bi tamit mbiram leer na wante ki mbiram leerul nak moy ki nga xamanteni ci kaw mom neena mu'min la wante ci suuf nak mi ngi def yeefu kafir koku yalla rek mom mo xam mbiram mune wax bimu wax ne ahraqahu Allahu bin nar yalla da koy lak sawara tektal la ne kon sawara day lakke mune lol dafa wote ak ahul ñen ñi ñu tuddé ahlul bid'ah ñen ñan ci nga xamné sen pass pass dafa teggu ci ay bid'ah té bu neeki pass pass dafa teggu ci bid'ah moy ko xamné sukkandiku wul ci alcorane bo xamanteni aya la li ñi gëm mi ngi ko sukkandiku ci ay khalaat wala lo xamné dal duppu wul ak sunna mune ñoñu dal nenañ sawara du lakke mune ñom liñ wax mune nañ sawara bi yalla di wax dal nit ñom fay duggal dal leen di ñaar buñ leen di ñaar ban nga xamne dem nañ ba yëgatuñ dara mune lool moy lak bi wante nekkun ñuy leen di lak mune yat yat ahlul bidah jot dañu wax ne yutakayyafuna laha hatta la yuhsuna laha bi alam dañ leen di ñaar ba kera sen ba ken yaram de nga xam do suñ yëp ben metti ibnu usaymin nak ne balhum yuhsuna bi alam deedet ñom kay dañu yëg metti ba tayit wa tuhraqu ajsamum dañuy lak sen yaram ndax lolu mo tax ci hadithu shafa'a hadithu shafa'a sun yonent ansam daf ne yalla dana genné ci sawara ño xamné ay ñu gëm lañ won ño xamné amon nañ iman tax wante yobal nañ ay bakkar yo xamné sun borom jéggalu len ko ñom jéggalu wuñ ko won tay sun borom jéggalu len ko muy ay bakkar yu mag ñoñ dañ leen di duggal ci sawara ban leen lakke ba seen bakkar jeex nak sun yonent bi neena dañ leen di genné mais bu leen di genné da ngay gis sen yaram ba da fay xam da fay nek yaramu keuriñ mune kon lolou ngay wone ne kon dañ leen di lak ndax bu leen lokul won seen yaram du nek comme keuriñ fahman aswad moy keuriñ bu ñuul mune ta alquran sax waxna ne sawara day lakke ndax suñu borom neena wa dhuqu adhabal hariq ye far yadu bu sawara dama leen di wax mos leen mbugal muy lakke kon te kon luy lakke hariq la tuddu kon sawara da fay lakke comme niko yeen xatam waxe mu wute pass passu yeen ahlu bid'ah yi suñu borom tamit neena wa sawara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab mune wa sawara dama len di lak ba sen yaram dem ba nga xamanteni ñor na xom ma dal di defalat benen yaram nak ma soppit len defalen benen yaram moy mbugal mo xamne la yamutu fiha wala yaha nek ci digeunte dundu nga nek ak de manam do dundu do de mune lolu moy tektal buy leer buy wonane sawara da fay lakke parce que yentu neena faman lam yu'min kep ko xamanteni gamo bil qadari ci dogal khayrihi wa sarih la bax ci dogal ak safanam ahraqahu Allah bin nar yalla nako lakke sawara kon lolu lañ meuna teunk ci li ibnu usaymin wax ci buntu bi muy wax bu bari bum ci teunk xana suñ ko don bëgg jël lepp danak nañ fi am ay wax ay waxtu wala ay fan legi liñuy ñaan suñ borom moy mu bol ñu xam dañuy gëm dogal niñ ko wara gëmé te yalla jappal ñu ci lolu ndax lolu jappal nak yalla la ndax suñ borom neena may yahdillah ku yalla gindi fakhul mutati ko ka gindeeku kon yalla ñu yalla gindi musol ñu ci sankute musol ñu ci nifaq musol ñu ci mbewte yalla wonu deug ñu xamne li deug lañ mu saxal ñu ci won ñu tiaxan ñu xamne tiaxan la ñu saxal ñu ci moytu tiaxan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullah